भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए इनके पद वंदन किए नाशें विघ्न अनेक। बंदम गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। बंदौ तुलसी के चरण जिनकीन्हो जग काज कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। कल्याणानां निधानम कलिमल मथनम पावनम पावनानां पाथेयं यन्मुमुक्षो सपदि परपद प्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवर वचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये राम नाम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय गोवर्धन जय ब्रज धाम। श्री यमुना जी ललित ललाम। जय बरसानो जय नंदगाम। रावल गोकुल अति अभिराम। जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा रमण लाल की। श्री बंसीवट बिहारिणी बिहारी जी महाराज की। श्री यमुना पुलिन बिहारिणी बिहारी जी महाराज की। श्री गोपीश्वर महादेव की। श्री अन्नपूर्णा माता की। श्री हनुमान जी महाराज की। श्री गिरिराज महाराज की। सूरश्याम गोधाम की। यज्ञेश्वरी जगज्जननी गौ माता की। अखिल गोवंश की। श्री पत्मेड़ा गोधाम की। श्री जड़खोर गोधाम की। श्री चौरासी कोष ब्रजमंडल धाम की। पूज्य सदगुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा जी महाराज की। पूज्य सदगुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज की। पूज्य सदगुरुदेव पंडित श्री भक्तमाली जी महाराज की। पूज्य सदगुरुदेव भक्तमाली श्री मामा जी महाराज की। संकीर्तन सम्राट श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज की। परम पूज्य श्री काश्मीरी बाबा जी महाराज की। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की। श्री विनय पत्रिका जी की। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। सब विप्रन की जय। समस्त ब्रजवासीन की जय। जय जय श्री राधे। प्रेम मूर्ति श्री भरत लाल जी महाराज की जय। हरिशरणम। भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल। भगवान श्री हरि की महती कृपा करुणा से विनय पत्रिका के माध्यम से हम आप सब मलुक पीठ में बैठकर अपने समय को जीवन को सार्थक बना रहे हैं। पद संख्या 39 की चर्चा हो रही थी। भरत जी की स्तुति। इस पद के दो चरण हो चुके हैं। दो पद्य हो चुके हैं। कुल 5 पद्य हैं इसमें। एक बार पद का स्मरण कर लेते हैं। जयति भूमिजा रमण पद कंज मकरंद रस रसिक मधुकर भरत भूरी भागी। भुवन भूषण भानुवंश भूषण भूमि पालमण राम चंद्रानुरागी। जयति विबुधेश धनदादि दुर्लभ महा राज सम्राज सुख पद विरागी। खड्ग धारावृती प्रथम रेखा प्रकट शुद्ध मत युवती पति प्रेम पागी। जयति निरुपाधि भक्ति भावयन कृत हृदय बंधुहित चित्रकूटाद्रिचारी। पादुका नृप सचिव भूमि पालक परम धर्म धुरधीर धर्म धुरधीर बर वीर भारी। जयति संजीवनी समय संकट हनुमान धनुवान महिमा बखानी। बाहुबल विपुल परमिति पराक्रम अतुल, गूढ़ गति जान की जानी जानी। जयति रण अजिर गंधर्व गण गर्व हर, फिर किए राम गुण गाथ गाता। मांडवी चित्त चातक नवाम्बुद वरन, शरण तुलसी दास अभय दाता। इसमें दो पद्य हो चुके हैं, दो बोल हो चुके हैं, तीसरा पद्य है। जयति निरुपाधि भक्ति भाव यंत्रित हृदय। हे भरत जी महाराज, आपकी जय हो। आपका जो भक्ति भाव है वो सर्वथा उपाधि रहित है। उपाधि रहित है, उपाधि जो है ना अविद्या मायाकृत जो दोष हैं उन्हें उपाधि कहा जाता है। जैसे अधेय भी उपाधि है, गेह संसार यह भी उपाधि है। यह मैं हूं माने शरीर को अहम मानना और शरीर से संबद्ध संसार को मम मानना, मैं मेरा मानना, यह भी उपाधि है। भगवान स्वयं निरुपाधिक हैं। निरुपाधिक का मतलब है मायाकृत उपाधियों से भगवान सर्वथा शून्य है। जिसको मानस जी में गोस्वामी जी ने कहा माया रहित मुकुंदा, माया रहित हैं, निरुपाधिक हैं, उपाधि शून्य हैं। तो उन परम निरुपाधिक भगवान की प्राप्ति के लिए उनके प्रपन्न शरणागत भक्त को भी उपाधि रहित बनना पड़ता है। उपाधि रहित हुए बिना सर्वथा उपाधि से विनिर्मुक्त परमात्मा की प्राप्ति का जीव अधिकारी नहीं हो सकता, उपाधि रहित होना पड़ेगा। उपाधि रहित होने के दो साधन हैं, एक तो है पूर्ण ज्ञान और एक है पूर्ण भक्ति। ये दो ही साधन हैं। जैसे जड़ भरत जी महाराज वो विचर रहे थे, सिंधु सौवीर देश का राजा रघुगण ज्ञान प्राप्ति की कामना से कपिलाश्रम जा रहा था। उसकी पालकी का एक कहार बीमार पड़ गया। बोले किसी एक मोटे तगड़े मजबूत व्यक्ति को पकड़ लाओ, बेगारी में लगा दो उसको, और तो कोई मिला ही नहीं। उस घनघोर जंगल में हृष्ट पुष्ट मोटे तगड़े अवधूत शिरोमणि श्री जड़ भरत जी महाराज दिखाई पड़ गए। पकड़ लिया उनको और पालकी में जोत दिया, चमत्कारों के साथ पालकी में लग गए, क्योंकि वे सर्वथा अहंकारादि उपाधियों से विमुक्त थे, इसलिए उनमें अपमान सम्मान की वृत्ति ही नहीं थी। लगा दिया, लग गए, धो रहे पालकी, पर कहारों की चाल में और जड़ भरत जी की चाल में बहुत अंतर था। कहार तो एक कदम ताल से चलते हैं और जड़ भरत जी अपने ढंग से चलते थे। हमारे यहाँ साधुओं में कहावत है, साधु चले धीरे धीरे चिटिया बचाए थे, चींटी कीड़ी भी उनके पैर के नीचे ना जाए, धीरे धीरे चलते हैं। भागवत जी में लिखा है, अन्य पुराणों में भी लिखा है, दृष्टिपूतम क्षिपे पादम, दृष्टिपूत पैर रखे, नजर से पहले उस भूमि को देख ले ठीक ठाक है कि नहीं, दृष्टि से यह भूमि पवित्र है कि नहीं ऐसा विचार कर अपना पैर रखे। किसी अपवित्र पदार्थ पर पैर न पड़ जाए, किसी जीव पर पैर न पड़ जाए, यह विचार करके पैर रखे। दृष्टिपूतम क्षिपेत पादम या न्यसेत पादम, वस्त्रपूतम पिवेत जलम, कपड़े से छान करके जल पिए। हमारे राजस्थान में राम स्नेहियों की परंपरा में वस्त्र से छान कर जल पीने पर बहुत जोर दिया गया। प्रायः पुराने राम स्नेही संत वस्त्र से छान करके ही जल पीते हैं। राम स्नेही नहीं, प्राचीन काल में सभी संत ही छान कर जल पीते थे, और भगवान की रसोई में भी बिना छाने जल का प्रयोग नहीं होता था, भगवान की सेवा में भी बिना छाने जल आज भी नहीं होता। अपरस की सेवा जहाँ होती है छान करके ही जल का प्रयोग होता है। महाराज जी, पुराण में तो बड़ी विचित्र विचित्र बात लिखी है। एक उदाहरण शायद हमने दिया था, आपको स्मरण होगा, लिंग पुराण अध्याय 89 का श्लोक, चक्षुः पूतम चरेन मार्गम, वस्त्र पूतम पिबेत जलम, सत्य पूतम बदेत वाक्यम, मनः पूतम समाचरेत। दृष्टि से पवित्र करके पैर रखे, वस्त्र से पवित्र जल को, वस्त्र से छान कर पवित्र जल को पिए, सत्य से पवित्र वाणी बोले, और मन जिसे अत्यंत पवित्र मानता हो वही कार्य करे। अब सुनो, बिना जल छाने पिए क्या दोष लगता है, सो सुन लो, वो श्लोक हम कहना चाहते थे। मत्स्य मत्स्य बोले, क्या करें, हम तो जानते ही नहीं थे और पी लिया हमने बिना छाने पानी, अब क्या करें। तो प्रायश्चित भी दिया है, अपूतोदक पाने तु जपेत्य शतपंचकम्, अघोर लक्षणम मंत्रम तत शुद्धि मवाप्नुयात्। बिना छाने जल पी ले तो 500 की संख्या में अघोर मंत्र का जप करना चाहिए। अब अघोर मंत्र वैदिक है, उसका जप न करो तो महामंत्र का जप कर लो, कोई बात नहीं, क्योंकि नाम मंत्र में सबका अधिकार है। कम से कम 500 महामंत्र का जप करो। आप ये भी नहीं कर सकते हो तो पंचामृत से भगवान शिव का अभिषेक करो, और तीन बार प्रदक्षिणा करो तो मुक्त हो जाओगे उस पाप से। एक प्रायश्चित ये भी दिया है, अथवा पूजे शंभुम घृत स्नाना विस्तरई त्रिधा प्रदक्षिणी कृत्य शुद्ध्यते नात्र संशय। तो वस्त्र पूतम पिवे जलम, वस्त्र से पवित्र जल पीना चाहिए। मनः पूतम समाचरे, तो यहाँ श्री जड़भरत जी महाराज वो दृष्टि पूत करके अपना चरण पधराते हैं। कोई अमेध्य अपवित्र वस्तु दिखाई पड़ गई तो उसको नहीं छूना चाहते पैर से, अथवा कोई कीड़े मकोड़े चींटियां आ गईं तो आप तो अवधूत है छलांग लगा देते सीधी, तो लंबी दूर तक चींटी क्या करें, एक छलांग लगा दी। कहार तो तीन थे और ये अकेले थे, लेकिन वो बिचारे संसारी गृहस्थी भोगी और ये तो परमहंस महात्मा अवधूत ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी, ये इतनी जोर का झटका देते कि वो तीन के तीन ऐसे हो जाते, लुढ़क जाते और पालकी में बैठे रहुगण का माथा टकरा जाता। उसने कहा रे मूर्खो, मुझ जीवित को तुम मरे हुए मुर्दे के समान ढोकर ढोकर ले जा रहे हो, हैं? मृतकवन माम बहसी, मृतक के समान मुझे ढोकर के ले जा रहे हो, तुम्हें पता नहीं है इस पालकी में कौन बैठा है, सिंध सोवीर देश का राजा बैठा है रहुगण। जैसे यमराज पापी मनुष्यों को दंड देकर उनको शुद्ध करते, उनकी चिकित्सा यमलोक में करते हैं, दंड पाणि रिव, मैं दंड पाणि यमराज के समान तुम्हारी चिकित्सा करूंगा। प्रकृतिम स्वाम भजिष्यसि, तब तुम होश में आओगे, तब तुम्हारी बुद्धि ठिकाने आएगी। कहारों ने कहा मालिक हमारे ऊपर रोष न करें, गलती हमारी नहीं है, ये दोष सांसर्गिक है, हमारा नहीं है। ये जो नया आया है ना मोटा तगड़ा, यही पता नहीं कभी कभी तो बहुत धीरे चलता है, कभी हम सबको पीछे खींच लेता है, कभी आगे ढकेल देता है, कभी छलांग लगा देता है। रघुगण ने देखा पर्दा से झांक करके, बड़ा मोटा तगड़ा है, हृष्ट पुष्ट है। रघुगण बोला अरे भैया भ्रातः कष्टम, बड़े कष्ट की बात है, उपरिश्रांतो से बहुत ज्यादा थक गए हो तुम, एकमेव ऊहिवान, अकेले ही तुम ढो रहे हो पूरी पालकी को, इतना लंबा रास्ता स्वयं ही तय करके आए हो, बड़े बूढ़े हो तुम, नात युवा, युवा नहीं हो वृद्ध हो, बुढ़ापे ने तुम्हें घेर रखा है, धमनी संतत, अत्यंत दुर्बल तुम्हारा शरीर है, ये सब व्यंग में था, इसका मतलब तो अकेले तो धो नहीं रहे हो, इनके ऊपर भी वजन है और अकेले रास्ता तय करके ने अभी अभी तुमको लगाया गया है, और ये सब बूढ़े हैं तुम जवान हो, ये दुबले पतले हैं तुम मोटे तगड़े हो, ये व्यंग में बोल रहा था। कान खोलकर सुन ले बाबरे, ऐसा दंड दूंगा कि तू ठीक हो जाएगा। इस प्रकार से डांटने पर आपको क्रोध तो नहीं आया, क्योंकि शरीर का अध्यास है ही नहीं, अपमान बोध तो देहाध्यास से होता है, देहाध्यास था ही नहीं, पर करुणा का उदय हो गया, संतों में करुणा होती है। मन में विचार करने लगे ये वही हिरणी का शावक है जिसको मैंने अपने कंधे पर पहले ढोया और अब फिर ये राजा बन गया तो फिर इसे ढो रहा हूं, मैंने इसके कल्याण की कामना की तो उस कल्याण की कामना का परिणाम यह हुआ कि यह मनुष्य बना, मनुष्यों में राजा बना, और राजा में भी इसके मन में भगवत स्वरूप को जानने की इच्छा उत्पन्न हुई। भले ही बेचारा रजोगुणी होने के कारण, उसकी पद्धति नहीं समझता, लेकिन ये कल्याण कामी तो है, कल्याण का इच्छुक तो है, दया आ गई। और उन्होंने कहा कि राजन, तुमने कहा है कि तुम अकेले ही रास्ता तय करके आए हो, तो ये तुम्हारी बात तो हमें बेकार लगती है, समझ में नहीं आती, झूठी है। क्योंकि जो राहगीर होगा, चलने वाला होगा, उसके लिए मार्ग होगा। मैं चलने वाला ही नहीं तो मेरे लिए मार्ग ही क्या होगा? शरीर चलने वाला है, मैं कहाँ चलने वाला हूं? तुमने कहा कि तुम्हें बुढ़ापे ने घेर रखा है, या तुम दुबले पतले हो, तो बालक होना, युवा होना, वृद्ध होना, दुबला पतला होना, मोटा तगड़ा होना, ये भूख प्यास निद्रा भय क्लम ग्लानी क्षुधा तृषा भय शोक, ये सब देह के धर्म हैं, आत्मा के धर्म नहीं है। देहे न जातस्य हिमे न संति, ये देह के धर्म है, मुझमें इनका कोई लेना देना नहीं। किसी कारण से यह जीव अपने को देह मान बैठता है, और देह मान करके, देहिंद्रियादि को अपना स्वरूप मान करके कर्म में प्रवृत्त हो जाता है। फिर किसी वजन को ढोने लग जाता है, तो इसका नाम भारवाही पड़ जाता है। वस्तुतः है क्या, जिसे उसने मार्ग मान रखा है वो भी मिट्टी ही है, जिस पर चलने वाला शरीर है वो भी मिट्टी ही है, मिट्टी के पंजा हैं, पार्थिवी तो है और मिट्टी की पिंडली है, ये जंघा है, कमर है, छाती है, भुजा है, कंधा है, मस्तक है, और अज्ञान के कारण उसने मान रखा है कि ये मेरा पैर है, ये मेरा हाथ है, ये मेरा सिर है, ये सब है मिट्टी का ही। और एक मिट्टी की ही एक वस्तु रखी है, उसको उसने पालकी मान रखा है कि ये पालकी है। धरती से पेड़ उत्पन्न हुए, पेड़ की लकड़ी से पालकी बनी, वो भी मिट्टी है। धरती से कपास आदि पैदा हुए, उनसे कपड़ा आदि बना, रुई लगाई गई, वो सब भी मिट्टी ही है। उसमें बैठा हुआ मोटा तगड़ा एक पुतला है मिट्टी का, वो अपने को सिंधु सोवीर देश का राजा कहता, वो भी मिट्टी ही है। तो मृदेव सत्यम, हमें समझ में नहीं आया कि इसमें ये क्या तुम बोल रहे हो। तुम अपने को राजा कहते हो सिंधु सोवीर देश का, तो तुम्हारे अलग से कोई चिन्ह परमात्मा ने बना दिया है क्या राजा का, जिसे पता चले कि तुम राजा हो? तुम्हारे भीतर अहंकार है कि मैं राजा हूं, तुमने अपने को राजा मान रखा है, इसलिए तुम राजा जैसा व्यवहार करते हो। इन्होंने अपने को नौकर मान रखा है, तुम्हारा बेगारी मान रखा है, तो बेगारी जैसा काम, ये संबंध का निर्वाह तुम्हारे साथ करते हैं, हमारा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हम तो सब मिट्टी के ही साम्राज्य को देख रहे हैं। और तुमने जो हमसे कहा कि हम ऐसा दंड देंगे कि तुम्हारी बुद्धि सुधर जाएगी, तो बड़ी अच्छी बात तुमने कही, लेकिन हम तुमसे ही पूछते हैं, कोई मनुष्य पृथ्वी पर क्रोध करके डंडा लेकर हाथ में पीटने लगे, तो पीटते पीटते उसका डंडा टूट जाएगा, हाथ में छाले पड़ जाएंगे, पर पृथ्वी का क्या बिगड़ेगा? ऐसे ही जिस देह को तुम दंड देना चाहते हो, तो मिट्टी है, इसको जला दो तो क्या मेरे अंतर पड़ने वाला है, इसको काट डालो तो क्या अंतर पड़ेगा, इसको छेद दो, कुचल दो, पीस दो, इससे मेरा क्या लेना देना। इसलिए तुम मेरी वृत्ति को शुद्ध नहीं कर सकते हो। हम तो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, हमारे में बदलाव तुम नहीं ला सकते, परिवर्तन नहीं ला सकते। रघुगण ने कहा, सोचा मन में कि ये तो कोई महात्मा मालूम पड़ते हैं, पालकी से कूद करके चरणों में आ गया। बोला, महाराज हम इंद्र के वज्र से नहीं डरते हैं, शंकर जी के त्रिशूल से नहीं डरते हैं, विष्णु के चक्र से भी नहीं डरते हैं, पर ब्राह्मण के अपमान से जरूर डरते हैं। भ्रशम ब्रह्म कुलाव मानाप, मैं अत्यंत भयभीत हूं ब्रह्म कुल के अपमान से। कैसे पता चला कि ब्राह्मण है? तो निष्णान ध्यान तो करते नहीं थे जड़ भरत जी, शरीर के होश नहीं तो नहाए धोए क्या? पर वो शरीर पर जनेऊ पड़ा था पुराना धुराना, तो उनको जरूरत भी नहीं कि ग्रहण के समय बदलें, उनको क्या जरूरत है? पड़ा तो पड़ा, जैसे कपड़ा पड़ा ऐसे जनेऊ पड़ा, उन्हें जनेऊ से क्या लेना देना। नो तो शुक्ला, एकदम मटमैला जो जनेऊ पड़ा है इससे लगता है कि आप ब्राह्मण हो, क्योंकि ऐसी ब्रह्म विद्या की ब्रह्म ज्ञान की बात आप जैसा कोई ब्राह्मण कर सकता है? आप कौन हो भगवान? आप क्या भगवान कपिल हो या स्वयं दत्तात्रेय भगवान हो? आप कौन हो? किस रूप में आपने अपने को छिपा रखा है? मेरे अपराध को क्षमा करो। जड़ भरत जी हंसने लगे, बोले अभी तो तुम कहते थे कि मैं राजा हूँ, तुमको दंड देकर शुद्ध करूंगा, अब तुम्हारा वो राजा कहाँ चला गया? तो राजा वाजा कुछ नहीं है, तुमने अपने को राजा मान रखा था, वो अहंकार ही राजा है, अहंकार ही प्रजा है। अब तुम्हारे में वो राजा अपने का अहंकार थोड़ी देर के लिए हट गया तो तुम कहते मैं आपका सेवक हूँ, तो स्वामी कहाँ चला गया? सेवक जब बन गए तो स्वामी कहाँ चला गया? बोला, महाराज आपकी बातें तो बड़ी प्रभावकारी हैं, शाली हैं, लेकिन मेरे पल्ले नहीं पड़ रही। क्यों? क्योंकि मैं युद्ध में जाता हूं, अत्यंत पराक्रम पूर्वक लड़ता हूं, युद्ध करता हूं, और उसमें जब विजय हो जाती तो बड़ा हर्ष हो जाता, मैं विजयी हुआ। मान लो हमारी सेना की हानि हो गई, पराजय हो गई, तो बहुत विषाद भी होता है। फिर युद्ध में थक जाता हूं तो लगता हाय मैं थक गया। तो ये सब जो अनुभूति है शोक की, हर्ष की, या मैं थक गया ये अनुभूति, या मैं बहुत पीड़ा हो गई मेरे शरीर में, ये अनुभूति किसको होती है? मैं तो ऐसा समझता हूं कि यह अनुभूति आत्मा को ही होती है। क्यों? क्योंकि स्थाल्यग्नि तापात पयशो वितापः तत्तापतस्तंडुल गर्भरंधि। चूल्हा चिताया, उस पर बटलोई रखी, स्थाल्यग्नि तापात पयशो वितापः, स्थाली जो बटलोई है वो गर्म हुई अग्नि के लगने से, तो उसमें स्थित जल खोलने लग गया, और जल में जो भी दाल चावल आदि डाले गए वो भी गलने लग गए, वो भी गर्म हो करके उनकी भी कनी चली गई, उसमें भी विकृति आ गई, गल गए वो भी। तो हम यही समझते हैं, हम यही समझते हैं ये शरीर बटलोई के समान है, और ताप रूपी अग्नि इसमें जब लगती है तो इसके भीतर पड़ा हुआ जीवात्मा वो चावल के दाने के जैसा है, वो गल जाता है, विकृति का अनुभव करता है। हम तो ऐसे ही समझते हैं। जड़ भरत जी हंसे और बोले, अरे मूर्ख, अकोविदः कोविद वाद वादान बदस्यथो नाति विदाम वरिष्ठः। अकोविदः, तू महामूर्ख है, अकोविद है, अविद्वान है, मूर्ख है, लेकिन बातें बड़े पंडितों की जैसी कर रहा है। तो मूर्खों की समाज में तू इस प्रकार की तर्क संगत युक्त युक्त बातें कहेगा तो वे मूर्ख लोग जय जयकार करने लग जाएंगे, तालियां पीटने लग जाएंगे, तुम्हें बड़ा भारी विद्वान मान लेंगे। लेकिन आत्मज्ञानियों की सभा में तुम इस प्रकार की बातें करोगे तो तुम्हें पागल समझा जाएगा, तुम्हें बुद्धिमान नहीं समझा जाएगा। आत्मा सर्वथा अलौकिक है, उस अलौकिक आत्मा में तुम लौकिक दृष्टांत घटित कर रहे हो, बटलोई का, चावल पकाने का। बहुत विस्तार से उन्होंने समझाया और उसके मोह की निवृत्ति हुई, रहुगण को तत्वज्ञान प्राप्त हुआ। और अंतिम में इस सब समझाने के बाद ये बात भी कह दी कि ये केवल कहने सुनने से ये ज्ञान नहीं होता है, कहना सुनना तो चाहिए ही, पर केवल कथनोपकथन से, केवल किसी पुस्तक को पढ़ने मात्र से यह ज्ञान नहीं होता, ये उपाधि रहित ज्ञान कैसे होता है। अथवा जीव को सर्वथा मायाकृत उपाधियों से विनिर्मुक्त अवस्था प्रदान करने वाला जो ज्ञान है वो कैसे प्राप्त होता है। रहु गणई तत्तपसा नयाति न चेज्यया निर्वपणा ग्रहादवा न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्यैर बिना महत्पाद रजोभिषेकम्। जिस दिव्य ज्ञान को प्राप्त करके तू कृतार्थ होना चाहता है, वह ज्ञान जो जीव को सहज स्वरूप की प्राप्ति कराने वाला है, जीव पाव निज सहज स्वरूपा, और वह सहज स्वरूप क्या है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, इस स्वरूप की अनुभूति कराने वाला जो ज्ञान है वह ज्ञान तपसा न याती, वो तपस्या से नहीं मिलता। तपस्या से दिव्य लोक मिल जाएंगे, तमाम सिद्धियां मिल जाएंगी, बहुत शक्ति आ जाएगी, भस्म करने की शक्ति आ जाएगी, मुर्दा को जिंदा करने की शक्ति आ जाएगी, ये तमाम शक्तियां तपस्या से आ जाएंगी। लेकिन इस प्रकार का ज्ञान भक्ति प्राप्त हो जाए, ये तपस्या में भी शक्ति नहीं है। पंच महायज्ञादि करने से भी नहीं मिलेगा, दार्श पौर्णमास आदि स्त्रियों के करने से भी नहीं मिलेगा, घर छोड़कर के वानप्रस्थ धर्म के कठोर नियमों का पालन करने से भी नहीं होगा, अग्नि सूर्य और जल की उपासना करने से भी नहीं होगा, वेदों के स्वाध्याय से भी नहीं होगा। इसका आशय ये मत समझ लेना कि तपस्या नहीं करनी, वेद नहीं पढ़ना, ये ऐसा नहीं, केवल इनसे नहीं होगा। ये सब तो हैं, पर इनके साथ मुख्य बात है, जरूरी जरूरी अत्यंत आवश्यक बात ये है कि ये सब यदि हैं, तपस्या, इज्ज्या, निर्वपण, ग्रह त्याग, अग्नि सूर्य जल आदि की उपासना, वेदों का स्वाद है, ये सब है, किंतु किसी महत्पुरुष का चरणाश्रय नहीं है, तो ये सब साधन एक साथ मिलकर भी जीव को न तो पूर्ण ज्ञान देने में समर्थ हैं, न रस रूपा विशुद्धा प्रेम लक्षणा भक्ति देने में समर्थ हैं। पूर्ण ज्ञान और पूर्ण भक्ति की प्राप्ति का तो एक ही साधन है, किसी महापुरुष की चरण रज में अभिषेक किया जाए। यहां स्वामी जी इसका आशय ये नहीं है कि महापुरुष की चरण रज पीछे पड़ जाओ किसी महात्मा के और बस धूल ले लेकर लगाने लग जाओ, प्रयोजन इससे नहीं है। प्रयोजन से है कि अहम शून्य होकर के उनके चरण में स्थित जो धूल है उसके रज कण के समान अपने को स्वीकार कर लो, इसको हम दूसरे ढंग से बता रहे हैं। श्रीमन महाप्रभु जी अनुग्रह कर रहे हैं, आई नंद तनुज आई, अरे मेरे प्यारे नंद कुमार, आई नंद तनुज किंकरम, मैं आपका किंकर हूँ, सेवक हूँ। पतितम माम विषमे भवाम बुधौ, मैं इस विषम संसार समुद्र में डूबा जा रहा हूँ। कृपया तव पाद पंकज स्थित धूली सदृशम विचिंतय, आप ऐसा चिंतन कीजिए, ऐसा आप विचार कर लीजिए कि मैं तो आपके चरण कमल में स्थित जो रज कण है, उन रज कणों में से एक छोटे से छोटा रज कण हूँ, बस इतना आप सोच लीजिए। विचिंतय, क्योंकि आपके इतना चिंतन करने से ही हमारा काम बन जाएगा, हम इस विषय समुद्र से बाहर निकल करके आपके चरण कमलों में पहुंच जाएंगे। तो अपने को संत चरण रज के रूप में अपने को स्वीकार कर लेना, ये है बिना महत्पाद रजो अभिषेकम। हमारे वृंदावन में श्री राधा वल्लभ परंपरा के संप्रदाय के एक महापुरुष थे, परम पूज्य स्वामी श्री हितदास जी महाराज, उनको हमने देखा, वो उनके कोई लेख होते हैं तो उनके नीचे वो अपना नाम लिखते थे, रसिक पद रेणु हितदास, ऐसा हस्ताक्षर करते थे। रसिक पद रेणु माने रसिकों के चरण कमल की रज का एक कण, धूली सदृशम चिंता है, इसी को कहेंगे अनुगत्य, हृदय से अनुगत हो जाओ। तो जड़ भरत जी को जो ये अवस्था प्राप्त हुई वो ज्ञान से हुई, भक्ति से भी यही उपाधि रहित अवस्था प्राप्त हो जाती है। कितने उदाहरण दें, नाहम विप्रो नच नरपति ही, श्रीमन महाप्रभु जी कह रहे हैं मैं ब्राह्मण नहीं हूं, जबकि पवित्र कान्यकुब्ज विप्र कुल में उनका जन्म हुआ है, पंडित श्री जगन्नाथ मिश्र शशि माता के गर्भ से उनका जन्म हुआ है, और मैं ब्राह्मण नहीं हूं क्योंकि मेरी अमुक जाति है यह उपाधि है, ये उपाधि नहीं है उनमें, मैं ब्राह्मण नहीं हूं। तो क्षत्रिय है, बोले क्षत्रिय भी नहीं हूं। वैश्य हैं, बोले वैश्य भी नहीं हूं। शूद्र, बोले शूद्र भी नहीं हूं। स्त्री हो, बोले स्त्री भी नहीं है। पुरुष, बोले पुरुष भी नहीं है। वानप्रस्थी हो, बोले वानप्रस्थी भी नहीं है। ब्रह्मचारी, बोले ब्रह्मचारी भी नहीं है। यति सन्यासी, बोले सन्यासी भी नहीं है। जबकि सन्यास धर्म का जैसा पालन श्रीमन महाप्रभु जी ने किया जितनी कठोरता से, वैसा उदाहरण खोजना मुश्किल है। महाप्रभु जी भोजन करने के बाद, प्रसाद पाने के बाद एक हरित की लेते थे, हर लेते थे, उनकी सेवा में कृष्णदास नाम के एक साधक रहते थे, उन्होंने भिक्षा में दो हरितिका मिल गई और एक हर उन्होंने गांठ में बांध कर रखी थी, महाप्रभु जी को भोजन के बाद खोल कर दे दी। रोज वह हर भी भिक्षा में आती थी, रोज नित्य, कल के लिए नहीं छोड़ी जाती थी हर। महाप्रभु जी ने सेवा से पृथक कर दिया, तुमने संग्रह कर लिया, तुम हमारे धर्म को नष्ट कर दोगे, सन्यास धर्म में बाधक बन जाओगे, तुम अब हमारी सेवा में नहीं रह सकते, निकाल दिया। वो कहते हैं यति ही, मैं यति भी नहीं हूं। वो क्या भाई, सब कुछ मने करते चले जा रहे हो क्या? मैं कुछ भी नहीं हूं, फिर भी तो कुछ हो गए। बोले हाँ सो तो हूं ही। कह क्या हो? गोपी भरतु पद कमलयोर दास दासानुदास। मैं श्री गोपीनाथ श्री श्याम सुंदर के चरण कमलों का कोई दास, उसके भी चरण कमलों का कोई दास, उसके भी चरणों का दास मैं हूं। ये मेरा परिचय है, ये है भक्ति के द्वारा उपाधिहित अवस्था। और ज्ञान और भक्ति में आगे चलकर विशेष अंतर नहीं रह जाता है। अंतर इसलिए नहीं रह जाता है क्योंकि एक बड़ी बारीक बात हम आपसे बोल रहे हैं, बहुत ध्यान देना। भक्ति के बिना ज्ञान नहीं होगा और ज्ञान के बिना भक्ति नहीं होगी। भक्ति माने क्या है? अनुरक्ति, सा परानुरक्ति ईश्वरे, अनुराग को ही भक्ति कहेंगे। अब हमारे मन में आपके प्रति भक्ति उत्पन्न हुई, आपके प्रति प्रेम उत्पन्न हुआ, तो हमने आपके स्वभाव का चिंतन किया, आपके चरित्र का चिंतन किया, आपके गुणों का चिंतन किया, आपके संबंध में प्रामाणिक पुरुषों से बहुत कुछ जानने का प्रयास किया, बहुत कुछ जाना, बहुत कुछ सुना, तो इस सब से क्या होगा? इस सब से आपके स्वरूप का ज्ञान हो गया। तो जितना जितना आपके स्वरूप का, स्वभाव का, गुणों का, महिमा का, प्रभाव का, स्वभाव का ज्ञान होता चला गया, उतने अधिक आपके प्रति भक्ति दृढ़ होती चली गई। इसलिए अज्ञान पूर्वक भक्ति नहीं, ज्ञान पूर्वक भक्ति। दूसरी बात यह है, अब देखो भक्ति न होती तो जानने की इच्छा उत्पन्न कैसे होती? ज्ञान हुआ, और जब ज्ञान हो गया तो भक्ति पुष्ट हो गई, अंतर नहीं। हाँ, अंतिम अवस्था भी दोनों की कही है, थोड़ा सा अंतर। क्या अंतर? ज्ञानी अपने से अनतिरिक्त रूप में जगत को परब्रह्म के रूप में अनुभव करता है, और भक्त अपने को छोड़कर सारी सृष्टि को भगवत रूप में, अपने को दास अनुभव करता है, बाकी सारी सृष्टि को भगवत रूप में देखता है। सो आनंद में जाके असमति में तरह हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवान। यह अनुभव करता हुआ भी कि मैं दास हूं, तत्व की दृष्टि से फिर भी वह समझता है कि दास माने जीव, और जीव भगवान का अंश है, और अंश में अंशी के गुण होते हैं। जैसे समुद्र की तरंग समुद्र से भिन्न नहीं होती है, ऐसे ही जल तरंग के समान हम भगवान से भिन्न नहीं है, ये भी समझ लेता है। लेकिन भगवान बनकर भगवान का स्वाद नहीं लिया जा सकता है, दासानुदास बनकर, भक्त बनकर ही भगवान के नाम रूप गुण लीला का स्वाद लिया जा सकता है। इस दृष्टि से सतत वह अनुभव करता है, मैं भगवान का दास हूं। भगवान भी कह देना कि अब हम में तुम में अंतर नहीं रहा, अब तुम ही भगवान हो गए। महाराज आप क्या कहते हो, हमारी आपकी बात हमारी समझ में नहीं आती है, हम तो केवल इतना ही जानते हैं मैं आपका दास हूं, आप मेरे स्वामी। ये भाव संतों का, भक्तों का दृढ़ भाव होता है, इससे वो विचलित कभी नहीं होते। इसी भाव के कारण भगवान के नित्य धाम में पहुंच करके भी वो भगवत सेवा से विमुख नहीं होते, क्योंकि सेवक सुई जो करे सेवकाई, सेवकों का धर्म सेवा करना है। तो चाहे सखा बन के पहुंचे, चाहे सखी बन के पहुंचे, चाहे दास दासी बन के पहुंचे, चाहे मंजरी बन के पहुंचे, सहचरी बन के पहुंचे, वो पहुंच करके सेवा ही करते हैं। अब भरत जी के संबंध में जो विशेष बात वो है, कि भरत जी के जैसा ज्ञानी कोई नहीं है। कल इसकी चर्चा हम कर चुके हैं, भरत जी के जैसा कोई ज्ञानी नहीं है और भरत जी के जैसा कोई प्रेमी नहीं है। इसलिए ज्ञान और प्रेम से निरुपाधिक अवस्था की प्राप्ति होती है और भरत जी ज्ञान और प्रेम की सर्वोच्च कक्षा में प्रतिष्ठित हैं, इसलिए भरत जी सर्वथा निरुपाधिक हैं। मायाकृत उपाधियों से शून्य है भरत जी की भक्ति, अत्यंत निष्काम प्रेम है भरत जी में। जयति निरुपाधि भक्ति भाव यंत्रित हृदय। हे भरत जी, आपकी जय हो। मायिक विकार से शून्य भक्ति है। देखो, मायाकृत विकार जितने भी आवेंगे, चाहे ज्ञान में आवे चाहे भक्ति में आवे, वो उतने विक्षेपक ही होंगे। वो जीव को स्वस्वरूप की विस्मृति कराने वाले होंगे और भगवत स्वरूप की विस्मृति कराने वाले होंगे। एक उदाहरण हम दें छोटा सा। श्री कबीरदास जी महाराज महान ज्ञानी और महान प्रेमी। एक भोले संत ने कबीरदास जी से पूछा, बोले महाराज आप तो महान योगी हैं। कबीरदास जी में ये सामर्थ्य थी, उनका शरीर तो रहता था काशी में और वो अपने सूक्ष्म देह से चाहे जहां विचरण करते थे, कई बार संतों से मिलने चले जाते थे, दक्षिण पूर्व पश्चिम कहीं भी चले जाते, किसी लोक में भी चले जाते थे कबीरदास जी, और अपने शरीर की रक्षा सुरक्षा कर देते थे जिसमें कोई अन्य आत्मा उसमें प्रविष्ट न हो। ऐसा भी सुनने में आता है कि एक बार वो भूल गए घेरा करना, रेखा खींचना, और चले गए तो एक भूत था वो घुस गया। कोई कोई प्रभावशाली रहा होगा जो कबीर जी के पवित्र देह में घुसा। घुस करके उसने तमाम चेलों को सबको बुलाया, बोला रे अब तक जो हमने कहा था वो बहुत हल्के स्तर की बात थी, अब ऊंचे स्तर की बात बता रहे हैं, और भक्ति वर्णाश्रम और सदाचार के विरुद्ध तमाम बातें उन्होंने कह दी और उनको पक्का कर दिया। कबीरदास जी घूम फिर के आए तो वो लोग इतने पक्के हो गए थे कि कबीरदास जी की ही बात सुनने के लिए तैयार नहीं। वो भूत तो भाग गया, कबीरदास जी की ही बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे। तो लोग कहते हैं भूत कबीर हो गए, ऐसा भी लोग कहते हैं। जो भी हो, कबीरदास जी महाराज उच्च कोटि के ज्ञानी और उच्च कोटि के भगवत भक्त। तो संत ने कहा कि आप तो त्रिकालदर्शी हैं, परकाया प्रवेश भी कर लेते हैं, लोक लोकांतर में भी चले जाते हैं, महान सिद्ध महान योगी त्रिकालदर्शी हैं, आपके द्वारा जगत का बहुत हित हुआ है, हम आपसे आपके संबंध में कुछ जानना चाहते हैं। कबीरदास जी ने कहा पूछो। बोले आप कब मरेंगे, आपकी मृत्यु कब होगी। ये क्यों पूछा, इसलिए पूछा कि पता चल जाए कि इतने समय तक रहने वाले हैं, ज्यादा समय तक का लाभ मिल जाएगा इस भाव से, और ये पता चले कि जल्दी जाने वाले हैं तो सब काम छोड़ के इन्हीं के चरणों में रह जाएं। इस भाव से भोले संत ने पूछा कि आप धरती पर कब तक रहेंगे, आपकी मृत्यु कब होगी। कबीरदास जी हंसने लगे, बोले क्या पूछते हो, मृत्यु, हमारी मृत्यु होगी ही नहीं। अच्छा, लोग तो कहते हैं यहाँ मृत्यु लोक में जो पैदा होता वो मरता है, आप कहते हमारी मृत्यु नहीं होगी, हाँ बिल्कुल नहीं होगी। राम मरे तो हम मरे, नहीं तो मरे बलाए, अविनाशी का बाल का मरा न मारा जाए। राम जी मरे तो हम मरे, तो राम जी ही नहीं मरेंगे तो हम कैसे मरेंगे? अविनाशी का बालक विनष्ट कैसे हो सकता है? ये है उपाधि रहित अवस्था, देहादि की पूर्ण विस्मृति। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, इस स्वरूप की अनुभूति। तो भरत जी महाराज की जो भक्ति है वो उपाधि रहित है, माने मायाकृत दोषों से शून्य है, मायिक दुर्गुणों से रहित है, बाधा रहित भक्ति है। भक्ति में भी महाराज जी बड़ी उपाधियां आती हैं, बाधा आती हैं। कई बार गुरु माता पिता आदि भी लोक धर्म का इतना कठोर उपदेश करने लग जाते हैं साधक को, उसको बाध्य कर देते कि नहीं तुमको ये बात माननी ही पड़ेगी, नहीं मानोगे तो तुम्हारा बुरा हो जाएगा। अब वह बेचारा क्या करे? माता पिता गुरु की बात न माने तो उसको संकट, माने तो भक्ति में बाधा पहुंच रही है, क्या करना चाहिए उसको? शुक्राचार्य जी ने कहा, ये बलि एस वैरोचने साक्षात भगवान विष्णु रव्यय कश्यपा ददतिर जातो देवानां कार्य साधका, ये देवताओं का काम बनाने के लिए आए हैं। कश्यप जी के घर में अदिति के गर्भ से उत्पन्न हुए हैं ये वामन भगवान, ये तुमको झूठा साबित कर देंगे, तुम्हें नरक भेज देंगे, इसलिए हाथ जोड़ लो, इनको मत दो। बलि बोले, महाराज अब तक तो केवल ब्राह्मण कुमार मानकर देने में श्रद्धा थी, आपने परिचय करा दिया कि भगवान है तो सब कुछ इन्हीं का है। हमारा यज्ञ सफल हो गया, यज्ञेश्वर स्वयं आ गए, भिक्षुक बन करके मैं धन्य हो गया, मैं अवश्य दूंगा। बोले, गुरु आज्ञा का उल्लंघन करने से तुमको नरक जाना पड़ेगा। बोले, चले जाएंगे, कोई बात नहीं, भगवान से विमुख नहीं होंगे। जा, स्त्रीहीन हो जा, मैं श्राप देता हूं। बोले, हो जाऊं कोई बात नहीं, भगवान से विमुख नहीं हो सकता, मैं तेरा त्याग करता हूं। बोले, आपकी जैसी इच्छा, भगवान से दूर नहीं हो सकता। भरत जी को माता की आज्ञा की राजगति स्वीकार करो। माता ने वरदान ही मांग लिया था, और पिता भी गुरु है, पिता को गुरु कहते हैं। गुरुवर्थे चक्र राज्य, गुरु माने पिता होता है, पिता गुरु है। और पितुर दशगुणा माता गौरवेण अतिरिच्यते, पिता से दस गुना अधिक महत्व माता का है, इसलिए शास्त्रों में लिखा है नहीं मातृ समो गुरु, माता के समान कोई गुरु नहीं है, सबसे बड़ी गुरु माता ही है। और माता कह रही है राज्य स्वीकार करो, पर भरत जी ने स्वीकार तो नहीं ही किया, जो बात अपनी माता को नहीं बोलना चाहिए वह बात भी माता को बोल दी उन्होंने, कटु वचन भी बोले। प्रहलाद जी महाराज अपने पिता हिरण्यकशिपु के प्रति बड़ी भक्ति रखते थे, प्रणाम भी करते थे और बड़े विनम्र रहते थे पिता के सामने। और पिताजी का झगड़ा क्या था? पिता पुत्र में झगड़ा यही तो था, वो कहता था मुझे ही जगदीश्वर मानो, मेरे अतिरिक्त किसी को जगदीश्वर मत मानो। और प्रहलाद जी कहते थे हम तो आपके सहित सबको जगदीश्वर ही मानते हैं, पर केवल आपको जगदीश्वर माने और सर्वत्र उनका अनुभव न करें ये हमसे संभव नहीं। तो कई बार माता पिता गुरु भी बाधा उत्पन्न करने वाले हो जाते हैं। पर भरत जी की भक्ति में किसी ने बाधा उत्पन्न नहीं की। भरत जी, वाल्मीकि रामायण में तो लिखा है जगरहे च पुरोहितम। जगरहे का अर्थ क्या है महाराज जी? हैं? हाँ, जगरहे माने निंदा की, निंदया मास। भरत जी ने गुरु जी की निंदा की, अरे राम राम गुरु निंदा, राम राम राम राम हरि गुरु निंदा सुनई जो काना, हो ही पाप गौ घात समाना। वो हत्या के समान पाप है महाराज। और सुनने वो तो भरी सभा में गुरु जी की निंदा कर रहे हैं, तो गुरु जी की निंदा कर रहे हैं, बात समझ में नहीं आती कि आप वशिष्ठ जी को गालियां बकने लग गए। अरे राम राम, ये तो भरत जी में संभव नहीं है। सब जगर है क्या, किस रूप में निंदा की? भरत जी रो कर एक ही बात कह रहे हैं कि मैंने इतना बड़ा अपराध किया है कि मेरे अपराध के कारण प्रभु श्रीराम वनवासी हो गए। विदेहराज नंदिनी श्री जानकी जी पयादे जंगल में चली गई। लाडले लखन लाल जी जो बड़े लौने हैं, बड़े सुकुमार हैं, वो भी जंगल में चले गए। यह सब मोर पाप परिणाम, ये मेरे पाप का परिणाम है। और इस पाप के मूल में मेरी माता। अब माता भी कह रही है कि राजगद्दी स्वीकार करो, मंत्री भी कह रहे हैं राजगद्दी स्वीकार करो, प्रजा भी कहती है अराजकता ठीक नहीं, राजगद्दी स्वीकार करो। इन सब की बातें तो हम सह सकते थे, लेकिन जब गुरुजी ने प्रस्ताव कर दिया कि भरत तुम्हें राज सिंहासन स्वीकार कर लेना चाहिए, तो लगता है कि मेरा दुर्भाग्य इतना प्रबल है कि जिन गुरुजी का हमको सहारा था कि श्री गुरुदेव भगवान इस दुख के समुद्र में डूबने से मुझे उबार लेंगे, लेकिन हमारे पाप इतने बढ़ गए हैं कि आज गुरुजी भी हमारे प्रतिकूल हो गए हैं। जबकि हमारे इन गुरुदेव वशिष्ठ के जैसा न कोई ज्ञानी है न कोई भक्त है, लेकिन ये मेरा ही दुर्भाग्य है। इनकी बुद्धि को क्या हो गया जो यह धर्म विरुद्ध उपदेश हमको दे रहे हैं। अब वशिष्ठ जी के लिए यह कह देना कि तुम्हारा उपदेश, तुम्हारी आज्ञा धर्म विरुद्ध है, यह एक प्रकार से उनका अपमान ही है। वाल्मीकि रामायण में तो वो प्रसंग है। वाल्मीकि रामायण में राम जी ने कई उदाहरण दिए हैं और एक उदाहरण उन्होंने ये दिया है वशिष्ठ जी को। उन्होंने कहा कि महाराज आप ही बताओ कि पवित्र अग्निहोत्री ब्राह्मण कहीं निमंत्रित हुए, न्योता उनको मिला और उनको वहां पहुंचने में कुछ विलंब हो गया निमंत्रण में, और उसके पहले कुछ ब्राह्मण जिम के चले गए। तो हम आपसे पूछते हैं वे पवित्र कुलीन अग्निहोत्री ब्राह्मण दूसरी पंक्ति में बैठकर भोजन करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। शास्त्र की सूक्ष्म दृष्टि के अनुसार एक बार संगत होने के बाद जो बच गया वो उच्छिष्ट हो गया। तो वे पवित्र अग्निहोत्री ब्राह्मण भले ही ब्राह्मण ही खा के गए हैं, पर वो बचा हुआ उच्छिष्ट है, वो भूखे भले ही मर जाएं पर उच्छिष्ट नहीं खा सकते। तो इस राज्य को मैं भोग लूंगा तो यह उच्छिष्ट हो जाएगा। मैं सदा राम जी की जूठन खाकर पला पुसा हूँ और मेरी राज्य की जूठन श्री राम जी कैसे स्वीकार करेंगे? हैं? एक कुलीन विद्वान ब्राह्मण ऐसा नहीं करता तो प्रभु श्री राम कैसे ऐसा करेंगे? कई उदाहरण दिए। लगता है गुरु जी का भी ज्ञान इस समय विकल हो रहा है, इनकी बुद्धि को भी क्या हो गया। आज वशिष्ठ, देखो निंदा किसको कहते हैं, बहुत ध्यान से सुने, निंदा किसको कहते हैं? आपने हमारी निंदा की और हमें सुनकर बहुत दुख हो गया। देखो कितने दिन मेरे पास रहा, अब मेरी बुराई करते डोल रहा है, कितना निकृष्ट है, कितना कृतघ्न है, कितना अधम है, हमें पीड़ा हो गई। तो आपने भरी सभा में हमारी निंदा की और हमारा रोम रोम प्रसन्नता से खिल गया, तो उस निंदा को निंदा कहेंगे? वह निंदा तो स्तुति से बढ़कर के है। इसलिए भले ही भरत जी ने सभा में वशिष्ठ जी की निंदा की कि इनका ज्ञान कुंठित हो गया, इनको क्या हो गया, लेकिन इसके बाद भी वशिष्ठ जी का रोम रोम प्रसन्न है, आज मेरी गुरुता धन्य हो गई, जो श्री राम का ऐसा अनन्य प्रेमी मेरा शिष्य भरत मुझे प्राप्त हो गया। कोई तो गुरु पाके धन्य हो, मैं भरत जैसा शिष्य पाकर धन्य हो गया। इसलिए वशिष्ठ जी ने हाथ खड़े कर दिए, बोले सूर्यवंश के आरंभ से लेके अब तक हमारा निर्णय मान्य, अब भरत जो कहेंगे वही धर्म होगा, वही शास्त्र होगा, वही न्याय होगा, वही सत्य होगा, वही सदाचार होगा, अब भरत जी का निर्णय ही मान्य होगा। भरत जी की भक्ति में बाधा उत्पन्न नहीं होती है, ना उनके पिता बाधा उत्पन्न कर पाते हैं, ना माता बाधा उत्पन्न कर पाती है, ना गुरु बाधा उत्पन्न कर पाते हैं। ऐसी उपाधि रहित जयति निरुपाधि भक्ति भाव यंत्रित हृदय, उपाधि रहित भक्ति भाव से यंत्रित हृदय है श्री भरत लाल जी का। गुरु अवमान दोष नहीं दूषा, दोष भी नहीं दुख भी नहीं। अब देखो भरत जी का भाव कैसा भाव है भरत जी का। बहुत से लोग साधना करते हैं, भक्ति करते हैं, उपासना करते हैं, जप तप आदि साधन करते हैं, पर उनके मन में एक वासना तो जरूर होती है कि लोग मुझे अच्छा कहें, हमारी प्रशंसा हो। ये तो प्रायः सबके मन में कहीं न कहीं बात छिपी हुई रहती है। प्रशंसा सबको प्रिय होती महाराज, हमारी बात विनोद में मत ले जाना, भगवान को भी प्रशंसा प्रिय है, भगवान को स्तुति क्या है, हम लोग स्तुति करते हैं, स्तुति क्या है, उनकी बड़ाई ही तो है। तो प्रशंसा सबको प्रिय होती है, आप निंदा के योग्य की भी निंदा करेंगे तो वो नाराजी होगा, निंदनीय की भी प्रशंसा कर दें तो महाराज बड़ा राजी हो जाएगा। एक हरपाल नाम का एक ब्राह्मण था, उसके गुरुजी ने उसको कह दिया था कि किसी को दुख लगे ऐसी बात अपने मुंह से मत नहीं बोलना, और जिसकी सेवा में रहना अपने प्राण भी न्यौछावर करके उसकी सेवा करना। बोले ठीक है। तो गरीब था बेचारा हरपाल, एक राजा के यहाँ पहुंच गया, राजा से कहा कि हमको अपने यहाँ रख लो, हम बहुत गरीब हैं, हमारा घर चल जाएगा। राजा ने कहा रहो क्या, बोले जो काम बताओगे सब करेंगे, तो गरीब आदमी है। बड़ी ईमानदारी से तत्परता से वो काम करता। एक बार राजा लाव लश्कर के सहित जा रहा था, जंगल में पड़ाव पड़ा, सबको प्यास लगी, पानी कहाँ है, तो पता चला निकट में कोई बावड़ी है, उसमें पानी तो बहुत सुंदर है पर उसमें एक प्रेतात्मा रहती है, और वो पानी लेने वाले को ही मार डालती है, अब कौन जाए, प्यास है सब। तो राजा ने परीक्षा के विचार से सोचा कि इस हरपाल को कहीं, ये कहते जो काम कोई न करेगा सो मैं करूंगा। तो राजा ने कहा हरपाल, कहा महाराज, हाँ महाराज आ गया। बोले ये घड़े ले जाओ, बावड़ी से जल भर के लाओ। जो आ गया, लोगों ने धीरे से कहा जानता है जो गया वहां तक, वहां लौट के नहीं आया, वहां से उसने ध्यान नहीं दिया। गुरुजी की बात याद रखी कि गुरुजी ने कहा था जिसकी सेवा में रहो उसकी किसी भी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना, जो कहें सो मान लो, प्राण देकर भी आज्ञा पालन करो। वो घड़ा लेके गया, वो प्रेत ठहाका लगा करके सामने आया। उस प्रेत की एक प्रेतनी थी, ये क्या था कि ये मर के प्रेत बना और पत्नी के प्रति प्रेम ज्यादा था, मर गया प्रेत बन गया और पत्नी को भी प्रेत जिसके प्रति प्रेम रखता ना उसको भी मार डालता है, अपने में मिला लेता है। तो उस पत्नी के मृत शरीर को, ढांचे को, हड्डियों के ढांचे को छाती से लगा के रखता था, प्रेम था उसका। उस प्रेत ने कहा कि क्या नाम है तुम्हारा? लोग मुझे हरपाल कहते हैं। अच्छा हरपाल, तो मैं कैसा लग रहा हूं? अब प्रेत कैसा लगेगा? सुंदर लगेगा क्या? पर तुरंत उसे गुरुजी की बात याद आई कि गुरुजी ने कहा था ऐसी बात किसी से मत बोलो कि जिससे पीड़ा पहुंच जाए, भले ही यह बड़ा विभत्स भयंकर असुंदर है पर इसको हम सुंदर कहें यही ठीक है। अरे बोले, आपसे अधिक सुंदर कौन हो सकता है? आपकी शोभा तो बड़ी विलक्षण है, आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। बहुत हंसा प्रेत, वाह वाह बहुत सुंदर, इतनी अच्छी बात कहने वाला आज तक मुझे कोई मिला नहीं, और ये मेरी पत्नी, ये तुम्हें देखकर कैसी लग रही है? हरपाल ने हंसते हुए कहा, महाराज इतनी सुंदरी स्त्री तो मैंने धरती पर दूसरी कोई देखी ही नहीं। वाह क्या कहना, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। बहुत खुश हुआ, बोले सब लोग मुझे बुरा बताते थे, मेरी पत्नी की निंदा करते थे कि हड्डियों का ढांचा है, तो मैं जो जो निंदा करते थे उनको मैं मार डालता था, पर मैं तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हूँ, वरदान देना चाहता हूँ। बोलो वरदान, क्या चाहिए? उसने कहा, मैं पानी भर के ले जा रहा हूँ, सब लोग प्यासे हैं, वो तो पानी पी लें और फिर आप कृपा करके इस स्थान को छोड़ के चले जाइए। कहा क्यों? कहा जंगल में और कोई पानी की व्यवस्था नहीं है, यहाँ आप विराजे हैं, हमने जैसी सच्ची बात बोली ऐसी तो सच्ची बात सब बोलते नहीं, सब झूठी बोलते हैं, आप बेचारे अपने प्राण गंवा देते हैं, इसलिए आप न रहेंगे तो यहाँ लोगों को जल की सुविधा हो जाएगी। अच्छा ठीक है मैं जाता हूँ, पत्नी बोलेगी चला गया। वो पानी लेकर राजा से कहा, चाहे नहाओ चाहे धो चाहे पानी पियो, अब सबको छुट्टी है, कोई जा सकता। क्यों? बोले प्रेत भाग गया वहां से, चला गया। कहते उस हरपाल को राजा ने अपना मंत्री बना लिया। निंदा के योग्य जो होता है उसे भी अपनी निंदा प्रिय नहीं होती है। इसलिए निंदा मत करो किसी की। हमारे महाराज जी का दिया हुआ एक सूत्र, कोई व्यवहारिक बात थी तो मैंने महाराज जी से कहा, महाराज जी बड़ा बड़ी समस्या है, बड़ा संकट है, ऐसे ही सब, न कोई ढंग से सेवा करने वाला है, न कोई ढंग से ध्यान देने वाला है, सब अपने अपने मन के हैं, कोई किसी का अनुशासन नहीं मानता, ये सब प्रपंच ही है सब। महाराज जी सुनते रहे, बाद में बोले, पंडित जी आपने अपने को बहुत अच्छा मान रखा है इसलिए आपको दूसरे बुरे दिखाई पड़ते हैं, यह दृष्टि ठीक नहीं है, यही दृष्टि अच्छी है, बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना मुझसे बुरा न कोई। अपने को बुरे से बुरा मान लो तो सब अच्छे दिखाई पड़ेंगे, और जब हम स्वयं ही अच्छे नहीं हैं तो हमें अच्छे लोग कहाँ से मिलेंगे, तो इन्हीं से गुजर बसर करना पड़ेगी, इन्हीं से निर्वाह करो, दोष दर्शन का अभ्यास मत करो। ये पूज्य गुरुदेव ने बताया। तो हम यहाँ केवल यह कहना चाहते हैं के निंदा उसे कहते हैं जिसको सुनकर पीड़ा हो, जिसकी हमने निंदा की उसे यदि पीड़ा पहुंच रही हो तो वो निंदा है, और भले ही देखने सुनने में वो निंदा हो, पर जिसकी निंदा की जा रही है वो प्रसन्न हो रहा हो, राजी हो रहा हो, तो वो निंदा स्तुतियों से भी बढ़कर के है। आज वशिष्ठ जी को भरत जी के द्वारा की गई कही गई इन वाक्यों से दुख नहीं हुआ, बहुत अधिक प्रसन्नता हो रही है, क्योंकि भरत जी का श्री राम प्रेम उनके वचनों से झलक रहा है, झलक रहा है। ऐसा भरत जी का प्रेम है। तो प्रायः संसार में लोग भक्ति का आचरण भी इसीलिए करते हैं, साधन भजन भी इसलिए करते हैं कि लोग हमें अच्छा कहें, ये वासना कहीं न कहीं मन में रहती है। पर भरत जी की निरुपाधि भक्ति भाव यंत्रित हृदय है भरत जी का, वो कैसा है, बड़ी प्यारी चौपाई है। डर ना मोहि जय गू कही की पोचू पर लो कहू कर नाहीं सोचू। डर ना मोहि जय गू कही की पोचू। हमको संसार का डर नहीं है, संसार क्या कहे, संसार का भय नहीं है। संसार हमें बड़ा पोचा कहेगा, निंदनीय बताएगा, हमारी निंदा करेगा, इसका भी डर हमको नहीं है। और माता पिता गुरु इनका अपमान करने से परलोक बिगड़ जाएगा, तो परलोक कर कर ना ही सोचू, परलोक का भी शोक नहीं है। नाहिन डरो बिगड़े परलोक, हमारा परलोक बिगड़ जाएगा इसका भी भय हमको नहीं है। अच्छा, तो ले राम जी तुम्हें अच्छा माने, अपना भक्त माने, प्रेमी माने, ये तो तुम चाहते हो, कि हम ये भी नहीं चाहते। संसार हमें अच्छा कहे, संसार हमारी प्रशंसा करे, हमारी खूब जय जयकार वाह वाह, वो हम ये भी नहीं चाहते। हमारी निंदा हो इससे हमको डर नहीं है, हमारा परलोक बिगड़ जाएगा इसका भी भय हमको नहीं है। तो राम जी हमें अच्छा माने ये तो चाहते हो कि नहीं, बोले ये भी नहीं चाहते। जानहु राम कुटिल करी मोही, राम जी अपना भक्त हमको बिल्कुल न माने, ज्ञानी न माने, प्रेमी न माने, हमें महाकुटिल माने, कि भरत बड़ा कुटिल है ऐसा समझे। जानहु राम कुटिल कर मोही, और लोग कहें गुरु साहिब द्रोही। सारा संसार कहे ये गुरु द्रोही है, ये भगवान का द्रोही है, ऐसा कहे, हमें इसकी परवाह नहीं है। बस हम तो एक ही बात चाहते हैं, इसके अतिरिक्त और कोई दूसरी बात हमारे चित्त में नहीं है। कौन सी बात? सीताराम चरण रति मोरे, सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे, हाँ अनुदिन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे। ये एक तरफा प्रेम, इसलिए भरत जी ने सभा में जो वक्तव्य दिया है उस वक्तव्य को सुनकर के भरत बचन सब कहूं लगे लागे, भरत बचन सब कहूं प्रिय लागे, राम स्नेह सुधा जन पागे। भरत जी के बचन सबको प्रिय लगे, ऐसे लगता था श्री राम प्रेम सुधा अमृत में वे पगे हुए हैं। भरत जी ने हाथ जोड़कर एक ही बात कही, आपने दारुण दीनता सब ही कहूं सिरुनाए, देखे बिन रघुनाथ पद जिय की जरनी न जाए। राम जी के चरण कमलों का दर्शन किए बिना हमारी जी की जलन शांत नहीं होगी। आन उपाय मोह नहीं बूझा, को जिय के रघुबर बिन बूझा, एक ही आंख है मन माही, प्रात काल चली हूँ प्रभु पाही, प्रात काल चली हूँ प्रभु पाही। प्रातः काल में राम जी के चरणों में जाऊंगा और आपन जान न त्याग ही मोही, आपन जान न त्याग ही मोही रघुबीर भरोस। राम जी का भरोसा है हमको, वो अपना जानकर मेरा त्याग नहीं करेंगे। महाराज यह बात सुनकर के सबको ऐसे ही लगा मानो सबको अमृत के समुद्र में डुबा दिया हो। अब तक सबके हृदय पर राम जी ही बैठे थे हृदय सिंहासन पर, आज उस हृदय सिंहासन पर प्रेम मूर्ति भरत लाल जी विराजमान हो गए। ध्यान में आई बात, इस बाहर वाले सिंहासन पर अभिषेक भरत का भले ही न हुआ हो, पर आज श्री राम निष्काम प्रेम के कारण भरत जी आज सब प्रेमियों के हृदय सम्राट बन गए। अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट भले न बने हो, पर आज भरत जी सबके हृदय सिंहासन पर बैठकर सबके हृदय सम्राट हो गए। यह है भरत जी का दिव्य भाव। भरत जी प्रयाग में पहुंचे तो प्रयाग में महर्षि भरद्वाज क्या कह रहे हैं, बोले तुम तो भरत मोर मत एहू, धरे देह जनु राम स्नेहू। कहते मेरा मत तो यही है कि श्री राम स्नेह की साक्षात मूर्ति आप हो, राम प्रेम ने ही आपके रूप में अवतार लिया है, आप तो मूर्तिमान प्रेम हो। ऐसा अद्भुत भाव है श्री भरत जी का कि सभा राव गुरु महीसुर मंत्री भरत भगत सबके मति जंत्री। भरत जी की भक्ति ने सबकी बुद्धि पर अपना अधिकार कर लिया। इसीलिए अवध की सभा में जयति निरुपाधि भक्ति भाव यंत्रित हृदय भरत जी, निरुपाधि माने निरुपाधि माने बाधा रहित भक्ति भाव से युक्त यंत्रित जिनका हृदय है, ऐसे भरत जी महाराज ने अपनी दिव्य भक्ति का प्रभाव सभी अयोध्या वासियों पर डाल दिया और इसीलिए उनको यहाँ भक्ति भाव यंत्रित हृदय कहा गया। बंधुहित चित्रकूटाद्रिचारी, बंधु श्री राम जी के निमित्त आप चित्रकूटाद्रिचारी, चित्रकूट रूपी जो अद्री है पर्वत है उसमें चारी, ये चारी शब्द क्यों कह रहे हैं विनय पत्रिका में गोस्वामी जी, चारी का अर्थ है पैदल चलना। अयोध्या से चले थे तो भरत जी पैदल ही चल रहे थे, बिना पदत्राण के नंगे पैर। पैदल चल रहे थे। अब भरत जी को सवारी से उतरकर पैदल चलते हुए देखकर कौन सवारी पर चल सकता, सब पैदल चल रहे थे, नंगे पांव चल रहे थे। माताएं भी पालकी से उतर गई, वो भी पैदल चलने लगी। वशिष्ठ जी ने तीनों माताओं ने समझाया भरत जी से कि अभी जहां तक राम जी रथ पर बैठ कर गए हैं वहां तक तो आप रथ पर बिराजो, पहुंचने में भी विलंब होगा और लोग क्या कहेंगे कि हाथी घोड़ा रथ सब लेके चल रहे हैं और पैदल चल रहे हैं। जब पैदल ही चलना था तो सवारी लेकर क्यों चल रहे हैं? अब कोई बढ़िया से बढ़िया महंगी कार लेके चले, वो कार तो ऐसी चले और खुद नंगे पांव पीछे पीछे या आगे आगे चले तो लोग कहेंगे बड़ा मूर्ख है, कार काहे को लिए, ऐसा हो भी जाता कई बार, कार बिगड़ जाती है तो कार में बैठने वालों को धक्का देना पड़ता है। एक बार हमने भी एक लाल डब्बा था मारुति बेन वाला पुराना, तो पूज्य गुरुदेव को जाना था पीपा जी के उत्सव में झालावाड़, वही वाहन था, दूसरा वाहन उपलब्ध नहीं था तो उसी में लेके हम लोग महाराज जी को गए। और गंगापुर जो है ना, गंगापुर सिटी, यहां जाके वो गाड़ी बिगड़ गई। बिगड़ गई तो वो किसी मिस्त्री ने पता नहीं क्या उल्टा पलटा तार जोड़ दिया तो गाड़ी धक्का देने से धीरे धीरे चले, वैसे चले नहीं, स्टार्ट तो हो जाए पर चले धक्का देने, क्या गड़बड़ी हो गई। तो महाराज जी को सीट पर बिठाकर हम लोग कम से कम 3 किलोमीटर धक्का दिए, 3 किलोमीटर थक गए महाराज। और क्षेत्र पता नहीं वहां के लोग भी कैसे थे, लोग सहायता कोई नहीं करे, हंसे सबसे को, एक बाबा जी भीतर बैठा है, एक ड्राइवर बना है और 2-3 बाबा जी पीछे से धक्का दे रहे। वहां गए तो उसने कहा हमारा गलत तार जोड़ दिया था, फिर ठीक हुआ, फिर उसी से बैठ के गए हम। तो वाहन के रहते हुए कोई पैदल चले तो लोग उसकी हंसी उड़ाते। भरत जी रो पड़े और भरत जी ने कहा सिर बले जाऊं उचित एस मोरा, सिर बले जाऊं उचित एस मोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा, हाँ सब ते सेवक धर्म कठो, हमें तो सिर के बल चल के जाना चाहिए, हम सेवक धर्म का पालन कहाँ कर पा रहे हैं। ऐसे श्री भरत जी महाराज जो बहुत आग्रह करने पर कुछ दूर तो बैठे रथ में और जैसे ही श्रृंगवेरपुर आया राम सखा सुनि चंदन त्यागा, रथ से नीचे उतर आए और इसके बाद फिर चित्रकूट तक भरत जी रथ पर चढ़े ही नहीं, पैदल ही गए। चलत पयाद ही खात फल पिता दीन तजराज, जात मनावन रघुबर ही भरत सरस को आज, भरत जी के जैसा कौन है। ऐसे भरत जी और कैसे हैं, चित्रकूट से भरत जी पादुका नृप सचिव पुहुमि पालक परम, ये भक्ति की पराकाष्ठा है। पादुका नृप सचिव, हम तो भगवान को भी भगवान नहीं मान पाते हैं, ध्यान दें, हम तो भगवान को भी भगवान नहीं मान पाते हैं। यदि हम भगवान को भगवान मानने वाले होते तो भगवान की किसी भी प्रसंग में या किसी भी प्रकार से हमारे द्वारा अवज्ञा हो जाए, ये संभव नहीं था। कई बार हम तो भगवान को भी भगवान नहीं मान पाते, पर धन्य है श्री भरत जी की भक्ति, जहां भगवान की पादुका को भी भगवान से एक अंश में भी न्यून नहीं माना, भगवान की पादुका को भी भगवान के जैसा ही माना। नृप सचिव पादुका नृप सचिव राम जी ने भरत जी को पादुका दी, पांवरी दी है, पादुका दे दी। तो राम जी के पास पादुका आई कहां से, कहां से आई पादुका, क्योंकि बिना पद प्राण के तो प्रभु गए हैं, तो पादुका वहां कहां से आ गई, कौन भेंट कर गया। हमने वृंदावन की एक विशिष्ट विभूति थे, परम श्रद्धे श्री अतुल कृष्ण गोस्वामी जी महाराज, राधा रमणीय गोस्वामी परंपरा में प्रकांड विद्वान, और उनके जैसी वक्तृता उनमें ही थी, अद्भुत बोलते थे वो। उनके पुत्र श्री भूति कृष्ण जी भी बहुत अच्छा प्रवचन करते थे, अब इसमें उनके पौत्र श्रद्धे श्री पुंडरीक जी बहुत सुंदर प्रवचन करते हैं, अपने पिता और अपने बाबा की झलक उनके वक्तव्य में दिखाई पड़ती है। तो हम पूज्य श्री अतुल कृष्ण गोस्वामी जी, जिनका नाम बाद में संन्यास लेने पर श्री कृष्ण चैतन्याश्रय तीर्थ यह नाम उनका हो गया था, संन्यास ले लिया था उन्होंने, तो उनकी एक बार श्रीमद वाल्मीकि रामायण की कथा हुई थी, तो दास ने वो कथा संपूर्ण सुनी। तो उसमें उन्होंने एक जो भाव दिया था, आज मुझे स्मरण आ रहा, तो मैं उस भाव का स्मरण कर रहा हूं। उन्होंने कहा पादुका लेकर तो राम जी गए नहीं थे, बिना पद त्राण ही जंगल में गए, तो फिर भरत जी को पादुका दी है, वे कहां से आए। तब उन्होंने रहस्योद्घाटन किया था कि सूर्यवंश की पवित्र परंपरा रही है यह दिव्य पादुकाएं, भगवान सूर्य नारायण ने ही अपने पुत्र वैवस्वत मनु को प्रदान की थी, और जो चक्रवर्ती सम्राट होता था उसी के चरणों के निकट उन्हें पधरा करके राज्याभिषेक के समय पूजन किया जाता था, उनका उनको उसी स्वरूप में अनुभव किया जाता था पादुका। तो वही पादुका जो महाराज वैवस्वत मनु, फिर महाराज इक्ष्वाकु, फिर इसके बाद सगर भगीरथ दिलीप रघु अज दशरथ जी, और वही पादुका जो राम जी के राज्याभिषेक के समय जिनके सहित अभिषेक होना था, वो पादुकाएं भरत जी लेके आए थे, क्योंकि राम जी का राज्याभिषेक करना है, सारी सामग्री लेके आए हैं। अयोध्या जाने पर फिर कुछ गड़बड़ हो गया तो ठीक नहीं, इसलिए अभिषेक का जो नेग है ना दस्तूर, उसको वहीं कर देंगे, तो सारी तैयारी करके गए थे, तो वो पादुका लेके गए थे। तो पादुका राम जी के चरणों में रख दी, बोले राजा तो आप हैं, और उन पादुकाओं को राजा हमेशा धारण नहीं करता था, अभिषेक के समय ही एक बार वो धारण करता था, बाद में वो अवध अयोध्या में उत्तम स्थान पर पूजित हुआ करती थी वे पादुकाएं, ऐसी बात पूज्य श्री अतुल कृष्ण जी महाराज ने बताई। उन पादुकाओं को देखकर राम जी ने भी उनका आदर किया, अरे ये क्यों यहाँ क्यों ले आए, बोले गुरुजी सब तैयारी करके आए हैं, सभी मंत्री हैं, माताएं हैं, सब प्रजा के प्रतिनिधि हैं, आपका यहाँ राज्याभिषेक होगा। राम जी ने तो राज्याभिषेक स्वीकार नहीं किया, 14 वर्ष तक का वनवास की अवधि में पूर्ण करूंगा, अपने पिता के सत्य की रक्षा करूंगा, पर 14 वर्ष तक तुम्हें जाना पड़ेगा और शासन भी संभालना पड़ेगा, तो राज्य करेगा कौन। तो भरत जी ने, भरत जी का भाव कि श्री राम जी के चरणों का स्पर्श जिन पादुकाओं से हो गया वो तो श्री राम रूप ही हो गई, अब वो जो कुछ थी वो सब गया, अब राम जी के चरण छू गए तो राम जी का स्वरूप हो गई, बोले महाराज ये पादुकाएं आप राज्याभिषेक नहीं भी स्वीकार करते हैं तो आप इन पादुकाओं को एक बार अपने चरणों में धारण कर लीजिए तो यह आपका स्वरूप हो करके और फिर आप कृपा करके हमें प्रदान कीजिए तो ये पादुका शासन करेंगी और पादुका के सचिव बन करके सेवक बन करके इनकी आज्ञा ले लेकर के मैं आज्ञा पालन करूंगा। तो पूज्य अतुल जी महाराज कहते थे राम जी चित्रकूट की सुंदर शिला पर विराजमान थे, ऊंची शिला पर विराजमान थे। राम जी ने चरणों में पादुका धारण की और पादुका सहित अपने दोनों चरण भरत जी के मस्तक पर पधरा दिए और वशिष्ठ जी ने मंत्रोच्चार किया और उन पादुकाओं का ही अभिषेक हो गया। तो पादुका का ही राज्याभिषेक हुआ और उन पादुकाओं को लेकर के श्री भरत लाल जी महाराज अयोध्या आए हैं, नंदीग्राम में पादुका जी की प्रतिष्ठा की है और पादुका नृप सचिव, पादुका को ही भरत जी ने नृप माने, राम राजा सरकार माना और उस पादुका रूपी जो नृप हैं उनके सचिव हो गए श्री भरत जी महाराज। भूमि पालक परम, उनकी प्रत्येक आज्ञा का पालन करने वाले, धर्म धुर धीर बर वीर भारी, ऐसे धर्म की धुरी को धारण करने वाले परम वीर भारी वीर श्री भरत जी महाराज। बोलो श्री भरत जी महाराज की जय। परम धर्म की धुरी को धारण करने वाले, सवई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रदुक्षजे अहि तुक्य प्रतिहतो ये आत्मा संप्रसिद्धति। परम धर्म वही है जिसका आचरण करने से भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए। और भरत जी परम धर्म कैसा है, सिर भर जाऊं उचित स्मोरा सबते सेवक धर्म कठोरा इत्यादि वचन जो भरत जी के हैं वो प्रमाणित करते हैं कि परम धर्म के पालन में भरत जी के जैसा उदाहरण दूसरा कोई दिखाई नहीं पड़ता। इसलिए परम धर्म की धुरी भरत जी पर टिकी हुई है, ऐसे भरत जी महाराज हैं। भक्तों के लिए, प्रेमियों के लिए, शरणागतों के लिए, भगवत सेवकों के लिए भरत जी का पूरा चरित्र ही महान उपदेश है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा भरत चरित कर नेम तुलसी जो सादर सुनहि सिय राम पद प्रेम अवसि होय भव रस विरति। जो भरत चरित्र का नियम पूर्वक प्रतिदिन भरत चरित कर नेम तुलसी जे सादर सुने अत्यंत आदरपूर्वक भरत चरित्र नित्य सुनते हैं तो सीय राम पद प्रेम, श्री सीताराम जी के चरण कमलों में तो उन्हें विशुद्ध प्रेम मिल जाएगा और अवस होय भवरस विरति, अवश्य ही संसार से भोगों से उसका मन हट जाएगा। ये दोनों काम युगपत हो जाते हैं, एक साथ हो जाते हैं, ऐसा भरत चरित्र का महत्व है। अपने जो ठाकुर जी की नई गौशाला है हनुमान जी वहां विराज रहे हैं, गौ माता संत विराज रहे हैं, तो वहां एक संत हैं परमहंस जी महाराज, बहुत अच्छे महात्मा हैं, परमहंस जी के जैसे तो परमहंस जी ही हैं। यद्यपि विराजमान अवस्था में संतों का बहुत अधिक महात्म्य नहीं कहना चाहिए क्योंकि लोग बाधा पैदा करते, प्रदर्शन करने जाएंगे, भीड़ लगाएंगे, परेशान होगी, इसलिए कहना थोड़ा मर्यादा के सर्वथा अनुकूल नहीं है, पर बिना कहे रहा नहीं जाता, क्या करें। कई बार ऐसे महात्मा हैं कि अब हम और अधिक क्या कहें, ऐसे महात्माओं के ही कारण हमारे जैसे लोगों को रोटी खाने को मिल रही है, ऐसा समझ, ऐसे महात्मा मन वाणी क्रिया से सत्य का प्रतिज्ञा पूर्वक पालन करने वाले। परम समर्थ महात्मा है, सामान्य महात्मा नहीं है। ऐसा महात्मा खोजने से भी बहुत बहुत कठिनाई से मिलेगा, मिल जाए तो भगवान की दया समझो। हमारा अपना विश्वास तो ऐसा है कि ऐसे महात्मा का दर्शन भगवान के दर्शन से कम नहीं है। ऐसे महात्मा आज लगभग 50-60 वर्ष उनको वृंदावन में हो गया होगा, ब्रज के बाहर जाने की तो बात ही नहीं। और 50-60 वर्षों से, अनुमान है हमारा लगभग 60 वर्ष हो गया होगा, रात्रि में 1:30 बजे नित्य उठना, 10-11 बजे सोना और 1:30 बजे रात को उठना, और 1:30 बजे उठ करके स्नान करना। पहले तो यमुना जी जाते थे 1:30 बजे रात को, एक बार चोर मिल गए उनको तो बोले बाबा तुझे मरने से डर नहीं लगता? बोले नहीं लगता। ए तो इतनी रात को मत जाया करो। कहा क्यों? बोले तुमको मरने से डर नहीं लगता? तो परमहंस जी बोले नहीं लगता। जानते हो हम कौन है? परमहंस जी बोले हमको जानने की जरूरत नहीं है, आप कौन है, जो हो सो हो, मत जाया करो, हम लोग चोर हैं, मार देगा कोई तुमको, रात को मत निकला करो। तो परमहंस जी बोले कि हम तुम्हारी बात माने कि हमारे गुरुजी ने हमको जो साधन बताया उनकी बात माने? किसकी बात माने तुम ही बताओ। तो हाथ जोड़ लिए चोर, बोले तू तो बाबा जाओ, तू रोज यमुना जी नहावे, कोई बात ना है। दो बजे आसन पर बैठ जाना भजन में रात्रि को, और दिन में 8-9 बजे वे अपने आसन से उठते हैं, और जब समाधि लग जाती है तो आज भी 3-3, 4-4 दिन तक आसन पर ही बैठे रह जाते हैं। लगभग हम समझते कम से कम 25 वर्ष तक तो उन्होंने न तेल खाया, न घी खाया, न नमक, न मिर्च, न मिठाई, न खटाई, कोई चीज नहीं, न दूध, न दही, न घी, न छाछ, कुछ नहीं। क्या यमुना जी के जल में रोटी भिजा के खाते थे लगभग 25 वर्ष तक, जल में रोटी भिजा दी और खा ली संगत में बैठ के। सुदामा कुटी में भंडारा होता तो खूब मालपुआ, जलेबी, कचौड़ी, पूड़ी सब बनी है, तो कुठार से थोड़ा सा आटा ले लेते, आटे का टिकड़ बना लेते, यमुना जी के जल में भिजो करके। एक लोहे का कटोरा था, कहीं से मिल गया था उनको, लोहे का, शुद्ध लोहे का, स्टील नहीं, उसी लोहा का हमने अपनी आंखों से देखा, उसी में पानी भर लेते, उसी में डाल लेते, उसी में पाते। अब आसपास के लोग तो तस्मई घटका रहे हैं, गुलाब जामुन और जलेबी खा रहे हैं, मालपुआ खा रहे हैं, और बीच में बैठ के कोई पानी में भिजाकर खाए तो उसको कैसा लगेगा? ऐसे अस्वाद व्रत वाले एक बार बीमार हो गए, तो एक बार तो महाराज जी उनको पीठ पर लाद कर शुक्ला जी के यहाँ ले गए। शुक्ला जी को याद है, शुक्ला जी के क्लिनिक में ले गए महाराज जी, पीठ पर लाद के परमहंस जी को ले गए। फिर मिशन में भी कुछ दिन रहे। अब वहां स्वामी जी बड़े नाराज हुए। स्वामी जी बोले महाराज जी से, कैसा महात्मा भर्ती किया है? कोई चीज खाने को देते? कहता नहीं खाते। तो क्या खाता है? कुछ नहीं खाते। वहां तो हॉस्पिटल में जो दलिया, दूध ऐसा कुछ देते? नहीं खाते। तो नमक भी नहीं खाना, मीठा भी नहीं खाना, घी भी नहीं खाना, तेल भी नहीं खाना। फिर महाराज जी गए, महाराज जी बोले यहाँ से प्रसाद पहुंच जाया पर करेगा, परमहंस जी अब बहुत तपस्या हो गई, अब जो ठाकुर जी को भोग लगता है वही प्रेम से पाया करो। तब से उन्होंने धीरे धीरे पाना शुरू किया। तो वो कहां से बात आ गई? हाँ, तो वो उनका नियम आज भी अपने नियम से चल रहा है। कथा भी रोज सुनते हैं, वो नित्य सत्संग भी सुनते हैं, कथा सुनते ही नित्य कोई न कोई संत रहते हैं, उनको पढ़ करके एक घंटा डेढ़ घंटा सुना देते हैं। तो एक संत है वहां गौ सेवा करते हैं, पुरुषोत्तम दास, तो वो रामचरितमानस उनको सुनाने लगे। बोले महाराज आपको रामायण सुनाएंगे, सुनाइए। अब जैसे ही भरत चरित्र आया और ये बात आई कि भरत चरित्र नेम तुलसी जैसा आदर्श नहीं, सीए राम पद प्रेम अवश्य हुए भवरस विरति, तो परमंश जी का आदेश हो गया कि अब जीवन भर तुमको भरत चरित्र ही पढ़ना है और हमको भरत चरित्र ही सुनना है। तो तब से लगातार काफी लंबे समय से बस अयोध्या कांड से ही कथा शुरू होती है और अयोध्या कांड में ही जाके पूरी हो जाती है। न बाल कांड, न हरण्य कांड, न सुंदर कांड, न लंका कांड, न उत्तर कांड, बस अयोध्या कांड ही चल रहा है काफी समय से। और उनको आज्ञा कर दी, नहीं अब यही बस यही पाठ करना है, यही सुनाना है रोज और कुछ नहीं। भरत जी का चरित्र ऐसा चरित्र, संतों का भाव कैसा कैसा विलक्षण संतों का भाव है। इसलिए भरद्वाज जी के सामने जो भरत जी रोने लगे कि हे महर्षे आप मेरा इतना सम्मान न करें, क्योंकि मैं बहुत कलंकी हूं, अपना मुंह दिखाने योग्य भी नहीं हूं, मेरा जन्म ही कुमातु से हुआ है, महर्षि भरद्वाज बोले बस बस अब तुम्हारी दीनता हमें सहन नहीं हो रही है, अब तुम शांत हो जाओ। क्यों? तुम कहां भरत कलंक यह, आप तो इसको अपने लिए कलंक मान रहे हैं जो कुछ घटा, लेकिन ये कलंक नहीं है। तब क्या है भरद्वाज जी के शब्दों में, तुम कहां भरत कलंक यह, हम सब कहां उपदेश। इस वनवास की लीला में भले ही तुम अपने ऊपर कलंक मान रहे हो, पर इस कलंक के बहाने से सारी सृष्टि के प्रेमी भक्तों को प्रेम कहते किसको हैं, भक्ति कहते किसको हैं, अनुराग कहते किसको हैं, इसका उपदेश आपके जीवन चरित्र के माध्यम से किया जा रहा है। देखो वाणी से किया गया उपदेश उतना अधिक प्रभावशाली नहीं होता है जितना अधिक प्रभावशाली अपने जीवन चरित्र के द्वारा, अपनी जीवनचर्या के द्वारा किया गया उपदेश बहुत अधिक प्रभावशाली होता है। हम जितनी बढ़िया बढ़िया बात अपनी वाणी से कहते हैं वैसा हमारा जीवन नहीं है, इसलिए जितना काम होना चाहिए उतना काम नहीं होता। पर हमारे पूज्य सद्गुरुदेव भगवान श्री भक्तमाली जी महाराज भी अपनी वाणी से उपदेश तो कम देते थे, पर उनका प्रातः काल से जगने से लेकर सोने तक उनकी प्रत्येक क्रिया, उनका प्रत्येक व्यवहार ही उपदेश था। और इस उपदेश का प्रभाव बड़े बड़े लोगों पर पड़ता था, महाराज जी बड़े बड़े लोगों पर पड़ता था इस उपदेश का प्रभाव। एक गुजरात के एक बड़े अच्छे साधक थे श्री मोहन भाई जी पारीख, बड़ा पवित्र जीवन था उनका, गृहस्थ थे, वैश्य थे, पर जीवन एक महान संत के जैसा जीवन था। हमने तो खूब उनको देखा है और उनका संग करने का अवसर भी मिला। एक क्षण भी व्यर्थ नहीं जाता था उनका, एक क्षण अहर्निश भजन चिंतन में रहते थे वो। और जीवन इतना खरा और सच्चा था कि लटपट महात्मा तो उनके पास निभता ही नहीं था। सेठ श्री जयदयाल गोविंदका जी का प्रभाव उनके जीवन में बहुत अधिक था। सेठ जी का दर्शन भी सत्संग भी उन्होंने किया था। भाई श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार, सेठ श्री जय दयाल गोयनका जी, श्रद्धे स्वामी जी, स्वामी शरणानंद जी, पूज्य स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी, इन सबका संग उन्होंने किया था। भारतवर्ष का कौन सा ऐसा महात्मा था जिसका संग उन्होंने न किया हो। और शिष्य पूज्य पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी के वे शिष्य थे। अंग्रेजी, संस्कृत, गुजराती, हिंदी, इन भाषाओं में पूर्ण अधिकार था। संस्कृत में भी अधिकार, संस्कृत की टीकाओं का आस्वादन करते थे। बहुत अच्छा जी। किस प्रसंग में कह रहे थे हम? हैं? हाँ, उस प्रसंग में कह रहे थे। तो वो महाराज जी के जीवन चर्या से उनको क्या मिला, उनकी सुनाई हुई एक बात हम आपको सुना रहे हैं। वे वृंदावन बार बार आते थे। 96 वर्ष की आयु तक वृंदावन आए वो, और उसके बाद अब असक्त हो गए, पर उनका शरीर पूरा हो गया। तो एक बार वो आए तो पूज्य पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी महाराज ने कहा, मोहन भाई, तुम घूम घूम के संतों का खूब दर्शन करते हो, पर एक छिपे हुए संत हैं, उनका दर्शन तुमने नहीं किया। कौन से संत? तो पंडित जी महाराज ने नाम लिया गुरुदेव का, भक्तमाली जी का, कि पूज्य श्री गणेश दास जी महाराज गोवर्धन में लक्ष्मण मंदिर में विराजते हैं, महान संत हैं। पंडित जी ने कहा, ये मोहन भाई ने हमको बताया, पंडित जी के शब्द थे कि मोहन भाई, मैं तो विनय भक्तमाल को स्वरूप ही मानू। पंडित जी के शब्द थे भारत जी के लिए कि मैं तो विनय भक्तमाल को स्वरूप ही मानू, और तुमने उनके दर्शन नहीं किए तो ये अधूरोपन रह गए हो, तुम इनके दर्शन करो जाएंगे। तो दूसरे दिन उनका वापसी टिकट था गुजरात जाने का, तो उन्होंने कहा कि पंडित जी की आज्ञा हो गई, तो तुरंत गिरिराज जी के लिए चल पड़े। तो गिरिराज जी सबसे पहले लक्ष्मी नारायण मंदिर गए, पंडित जी से भी बहुत प्रेम था। पंडित जी, पंडित श्री गया प्रसाद जी भी पंडित भक्तमाली जी के नाते और मोहन भाई अच्छे साधक थे, तो पंडित जी की भी कृपा उन्हें प्राप्त थी। पंडित जी का दर्शन करने गए, पंडित जी बड़े खुश हुए और पंडित जी ने कहा, मोहन भाई, तुम घूम घूम के संतों का दर्शन करते हो, पर यहाँ गोवर्धन में भी एक संत रहते हैं, अभी अवस्था बहुत ज्यादा नहीं है, युवाई हैं, पर मैं यह अनुभव करूं कि संतन के जितने लक्षण हैं वे सब एक छोर पे दिखें। पंडित जी महाराज ने कहा उनके दर्शन करना चाहिए, और वो पंडित जी के पास महाराज जी तो आते जाते रहते थे। तो मोहन भाई बोले कि एक ही दिन में दोनों महापुरुषों ने जिनके दर्शन की बात कही, तो मैं तो एकदम आंदोलित हो गया। तो हमारे मन में कल्पना थी कि ब्रज के इतने बड़े संत जिनके बारे में कह रहे हैं, वो तो पता नहीं कितने बड़े महात्मा होंगे, पता नहीं हमसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, इस तरह की भावनाएं हमारे मन में थी। और हम जैसे ही लक्ष्मण मंदिर पहुंचे तो हमने देखा कि एक साधु शरीर पर खाली लंगोटी है और कुआ पे डंकी, बाल्टी, पलटा, भगोना और कढ़ाई, ये सब रसोई घर के सारे बर्तन रख करके मांज रहा है एक साधु। वो महाराज जी ही थे, और कल्पना नहीं कर सकते कि इतने बड़े महात्मा बर्तन मांज रहे हैं, महाराज जी बर्तन मांज रहे थे। तो मोहन भाई ने जाकर के कहा कि मैं गुजरात से आया हूँ, पंडित श्री भक्तमाली जी का शिष्य हूँ, गुरुदेव की और पंडित जी की आज्ञा हुई है, तो यहाँ संत विराजते हैं, उनका दर्शन कर, महाराज जी का नाम लिया, उनका दर्शन करना चाहता हूँ। तो महाराज जी बड़े प्रेम से बोले कि ठीक है, अभी मिल जाएंगे, आप भीतर चलें। तो भीतर लक्ष्मण जी के मंदिर के जगमोहन में एक कम्बल चौपर्त करके महाराज जी ने बिछा दिया, और वो कम्बल पर आराम से बैठ गए, सीधे आदमी आराम से कम्बल पर बैठ गए। अब मन में सोचने लगे कि ये साधु जाएगा और फिर हमारी आने की सूचना देगा और फिर महाराज जी कृपा करके पधारेंगे तब उनका दर्शन होगा, ऐसा मन में सोच रहे थे। थोड़ी देर में महाराज जी ने सब बर्तन मांजे और बर्तन मांज करके और सब पूछ करके और सब अमनिया बर्तन करके सब भंडार घर में रख दिए। और वो एक साफी थी, वो सिर से बांधे थे, उसको कमर से बांध लिया और गीले हाथ पैर से ऐसे फर्श पर बैठकर हाथ जोड़कर कहते हैं, इस दास को ही लोग गणेश दास कहते हैं, कहिए क्या आ गया है। कहते हमारे तो एकदम जमीन खिसक गई, अरे महाराज इतने बड़े महात्मा हमें कंबल पर बिठा दिया, कुछ जमीन पर बैठे, विश्वास ही नहीं हो रहा था कि भक्तमाल की इतने बड़े विद्वान, संस्कृत के इतने बड़े विद्वान, एक स्थान की व्यवस्था संचालित करने वाले महापुरुष ऐसे इतने सरल, इतने सीधे, इतने सामान्य हो सकते। कहते हम तो हक्के बक्के रह गए, कुछ देर तो सोच ही नहीं पाए क्या करें। फिर आसन से उतर के दंडवत प्रणाम किया और सबसे पहले हमने प्रश्न उनसे एक ही किया, महाराज जी आप बर्तन मांज रहे हो और यहाँ साधु खा पी के सो रहे हैं, तो ये लोग सेवा नहीं करते हैं, हैं? आप बर्तन मांज रहे हो तो ये लोग भोजन करके सो रहे हैं। महाराज जी ने हाथ जोड़कर कहा, गऊ ब्राह्मण संत ये उपास्य के भी उपास्य हैं, उपास्य ठाकुर जी हैं और ठाकुर जी के उपास्य ये हैं। इष्ट के इष्ट होने से अति इष्ट हैं, तो इष्ट सेवा लेने के लिए थोड़ी होते, सेवा करने के लिए होते हैं। और जब इष्ट के इष्ट हैं तो इनसे सेवा लेने की भावना रखना अच्छा नहीं है, ये कृपा पूर्वक पंगत कर लेते हैं, यही इनकी सबसे बड़ी सेवा है, ये बैठ के पंगत में पा लेते हैं प्रसाद, हमारी बनाई हुई रसोई पा लेते, यही इनकी बड़ी सेवा है, इसलिए किसी साधु पर कोई प्रतिबंध नहीं है, जब इच्छा हो तब प्रसाद पाओ, जब इच्छा हो तब सो जाओ, आप तो भगवान हैं, हम सेवा करने का सौभाग्य हमें मिल रहा है, तो इसलिए सेवा करने के लिए है, सेवा लेने के लिए नहीं। बोले बस तब हमारी समझ में आया कि इसी कारण से ब्रज की दो विभूतियों ने एक ही दिन में स्मरण किया कि तुम्हें उनका दर्शन करना चाहिए। और सबसे पहले गुजरात महाराज जी को मोहन भाई ही ले गए, शायद 82 या 83 में ले गए, या सन में भूल भी सकता हूं, लेकिन 80-82 इसी के लगभग की बात हो। महाराज जी पंडित जी से आज्ञा दिलवाई, महाराज जी को गुजरात ले गए। महाराज जी बोले एक शर्त पर हम जा सकते हैं। क्या शर्त? मेरे आने की सूचना किसी को नहीं दोगे, कहीं भी मेरा प्रचार प्रसार नहीं करोगे और किसी भी मंच पर मैं प्रवचन नहीं करूंगा। आपने बुलाया है तो आपके घर में रहूंगा, आपके कमरे में रहूंगा और 10-5 लोग जो बैठेंगे उनके साथ भगवत चर्चा करूंगा, प्रसाद पाऊंगा और भगवत चर्चा करूंगा, क्योंकि गुजरात की परंपरा है, वहां कुछ प्रचार भी किया जाता है, फिर ये भी कहा जाता है कि इनकी ये संस्थाएं चल रही हैं, आप लोग दान दीजिए, रसीद कटाइए। बोले ये सब न करो तो हम आ सकते हैं। और महाराज जी वहां गए, सुनकर आपको आश्चर्य होगा, ये सब बातें बड़ी विलक्षण है। तो उनका घर छोटा था, मध्यम वर्गीय व्यक्ति थे, तो जिस कमरे में मोहन भाई रहते थे उनका मन था कि मैं महाराज जी के चरणों में ही रहूं। अब तखत पर तो महाराज जी का आसन लगा दिया जबरदस्ती उन्होंने, और स्वयं नीचे, अब उनका शरीर ऐसा कि बैठ जाए तो उठना उनके लिए मुश्किल। तो महाराज जी बोले भाई मोहन भाई नीचे ऊपर में क्या भेद है, सब धरती पर ही तो टिके हैं, आपका आसन ऊपर रह जाएगा, मेरा आसन नीचे रह जाएगा, कोई कर सकता है ऐसा? किसी वैश्य के घर में, गृहस्थ के घर में जावे, और महाराज जी तो पवित्र कानिकुब्ज विप्रकुल में उत्पन्न हुए थे, बाल ब्रह्मचारी, बचपन के साधु, क्या क्या विशेषताएं उनमें नहीं थी। महाराज जी ने बड़े सरल भाव से नीचे आसन लगा लिया और भगत जी ऊपर आसन लगा के बोले देखो ऐसा है, जब कथा होगी तो तुम्हें शर्म ज्यादा लगेगी, तो हम चौकी पर उस समय बैठ जाएंगे, तुम कुर्सी पर बैठ जाना है, और बाकी जब सोना है रहना है तो तुम हम नीचे सो जाएंगे, आप ऊपर सो जाना। भक्त का कैसा आदर करते थे वो, भक्ति का कैसा आदर करते थे। मोहन भाई ने रोकर के कहा कि आप जा रहे हैं, आपकी कोई प्रसादी हमको मिल जाती तो हम आपकी प्रसादी वस्त्र अपने सिरहाने रखते। तो महाराज जी के पास एक धुस्सा था, कंबल था, महाराज जी ने उनको दे दिया। अब कहा कि अब आप अपना हमको दे दीजिए। तो उनका एक पुराना सा कंबल महाराज जी ले आए। कोई मन में सोच सकता है क्या कि मैं विरक्त साधु हूं, वो ये गृहस्थ, लेकिन उनकी दृष्टि में ये भेद ही नहीं था। वे केवल और केवल उनकी दिव्य आध्यात्मिक अवस्था को देख रहे थे, वह केवल उनके ज्ञान भक्ति वैराग्य को देख रहे थे, न वे अवस्था देख रहे थे, न वे जाति देख रहे थे। ऐसा अद्भुत जीवन, क्या कहना, अनुपम जीवन। तो कहने का आशय यह है कि मोहन भाई जी ने जो कहा, उन्होंने कहा कि पूज्य महाराज जी की सबसे बड़ी विशेषता हमने ये देखी कि वे साधुता का उपदेश प्रवचन में नहीं, प्रवचन में तो भक्त चरित्र ही सुनाते हैं, साधुता का उपदेश वे अपने जीवन से करते हैं। साधुता कहते किसको हैं, भक्ति कहते किसको हैं, इसका उपदेश वे अपने प्रत्येक जीवन की क्रिया से करते हैं, प्रत्येक व्यवहार से करते हैं। तो यही बात भरद्वाज जी भरत जी के संबंध में कह रहे हैं, तुम कहाँ भरत कलंक यह, हम सब कहाँ उपदेशु, राम भगति रस सिद्धहित, भायह समय गणेशु। ये तो राम भक्ति के रस की सिद्धि के लिए इस समय का श्री गणेश आपके द्वारा हुआ है, आपका अवतरण न होता तो साधुता कहते किसको हैं, प्रेम कहते किसको हैं, भक्ति कहते किसको हैं, और ज्ञान किसको कहते हैं, और वैराग्य किसको कहते हैं, इसका बोध साधक जगत को कैसे होता। इसलिए आपके लिए कलंक नहीं है, आप तो उसको कलंक मान रहे हैं, पर हम सबको तो आपके पवित्र चरित्र से उपदेश प्राप्त हो रहा है। राम भगत अब अमी अगाहू, कीनेहु सुलभ सुधा बस धाहू। ये राम भक्ति का जो अमृत है ना, हे भरत लाल जी महाराज, इस अमृत, यह अमृत की एक बूंद दुर्लभ थी, पर अब आपने ऐसी कृपा कर दी कि आपके चरित्र का कोई आश्रय ले ले तो उस जीव को अवश्य भक्ति रूपी अमृत मिल ही जाएगा, प्रेमामृत अवश्य मिल जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। स्वामी धर्म स्वार्थ ही विरोधु, बैरु अंध प्रेम ही न प्रबोधु। जो सेवक, भरत जी के उपदेश हैं, जो सेवक साहि वही सकोची, निज हित चाही तासु मति पोची। जो सेवक अपने स्वामी को संकोच में डालकर अपनी इच्छा की पूर्ति कराना चाहता है, तासु मति पोची, उसकी मति तो पोची है, पोची माने पोची जानते हैं ना, आप कैसे कहें बताओ, दीनबंधु दास की पूछी है, हाँ ये बुंदेली शब्द है पूछी, ये बुंदेली भाषा का शब्द है पूछी। कोई कोई चीज ऐसी, जैसे कोई आम, इस समय आम का सीजन चल रहा है, कोई कोई अमिया पूछी निकल आती, ऊपर से तो देखने में लगेगा बढ़िया वो है, भीतर रिंग रूखी सूखी निकले, कुछ नहीं निकलेगा, भीतर सड़ी हुई निकलेगी, उसको पूछी कहते हैं, भीतर कुछ न निकले, उसकी मति तो पोची है, अर्थात उसकी बुद्धि में न ज्ञान है, न प्रेम है, न भक्ति है, कुछ भी उसकी बुद्धि में नहीं है, है? इसलिए सेवक हित साहिब शिव काई। स्वामी की सेवा ही सेवक का हित है। सेवक हित साहिब शिव काई, करई सकल सुख लोभ बिहाई। सारी सुख और लोभ की आशा त्याग करके स्वामी की सेवा करना, यही सेवक का परम हित है। तो सेवा सेवा तो लक्ष्मण जी कर रहे हैं, हैं? और तुमको तो सेवा मिली नहीं, तो तुम अपने को सेवा सेवक कैसे मान रहे हो? बड़ी प्यारी बात। भरत जी बोले, आज्ञा समन सुसाहिब सेवा। सेवा क्या है? स्वामी की उत्तम सेवा आज्ञा पालन ही है। आज्ञा पालन में अपना आग्रह नहीं रखना चाहिए। आज्ञा हो गई, कर लो, श्रद्धा पूर्वक बात बन जाएगी। महापुरुष केवल आज्ञा नहीं देते हैं, आज्ञा के साथ आज्ञा पालन की सामर्थ्य भी प्रदान करते हैं। बस हमारी श्रद्धा, हमारा विश्वास सुदृढ़ होना चाहिए, फिर आज्ञा पालन करने में कोई कठिनाई नहीं है। तो जयति पादुका नृप सचिव पुहुम पालक परम। पादुका जी से आज्ञा ले लेकर जो भरत जी राज्य करते हैं, परम धर्म की जो धुरी हैं, बरवीर भारी, ऐसे परम धर्म का पालन करने वाले श्रेष्ठ वीर हैं, बड़े भारी हैं। जयति संजीवनी समय संकट हनुमान धनुवान महिमा बखानी। श्री भरत जी महाराज पादुका जी को लेकर जब चित्रकूट से श्री अयोध्या आए हैं, तो महाराज जी वहां गुरु वशिष्ठ जी को प्रणाम करके भरत जी महाराज ने कहा कि हे गुरुदेव, आयसु हो ये तो रहूं सनेमा, आपकी आज्ञा हो तो मैं नियम धारण करके, व्रत धारण करके रहूं। गीतावली में बहुत सुंदर एक पद है। गीतावली में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जब ते चित्रकूट ते आए, जब ते चित्रकूट ते आए, नंदीग्राम खन अवनी, धरती खोद करके 10 हाथ नीचे, नंदीग्राम खन अवन दासी कुश परण कुटी करी छाए। 10 हाथ नीचे गड्ढा क्यों खोदा? स्वामी भूमि पर शयन कर रहे हैं और मैं भी भूमि पर शयन करूं तो सेवक के द्वारा स्वामी की समानता हो जाएगी, इसलिए 10 हाथ नीचे गड्ढा खोद करके, गुफा बना करके उसमें आप शयन करते। हमारे पूज्य पहाड़ी बाबा महाराज कहते थे कि पुरानी जो टकसार थी, पुराने संत होते थे, वो जब तक उनके गुरुजी विराजमान रहते थे तब तक इतने काम वो नहीं करते थे। जब तक गुरुजी देह में विराजमान है तब तक वो पैर में पादुका धारण नहीं करते थे, क्योंकि पादुका तो गुरु पादुका है, वो पूजा के लिए हम पहनने के लिए थोड़ी है। तो गुरुजी के विराजमान अवस्था में खड़ाव नहीं पहनते थे, पादुका नहीं पहनते थे। पादुका तो ठीक ही है, जूता चप्पल वगैरह भी नहीं पहनते थे पुराने संत। गुरुजी पदत्राण से चल रहे हैं, मैं भी ऐसे ही चलूं, समानता हो जाएगी। छत्ता नहीं लगाते थे, छत्र तो गुरुजी के मस्तक पर शोभा देता, हम छत्ता क्यों लगाएं, छत्ता नहीं लगाते। और चौकी पर आसन नहीं लगाते थे, तखत पर आसन नहीं लगाते, चौकी तो गुरुदेव की है, आचार्य की है, हम उस पर क्यों बैठें, भूमि में आसन लगाते थे। और जब इस प्रकार से होते होते उनके जीवन के 25-50 साल बीत जाते तो वही उनका जीवन बन जाता। फिर कहते अब पता नहीं, अब तो ज्यादा समय तो बीत ही गया, अब क्या थोड़े समय के लिए अब क्या धारण करना, क्या पहनना, फिर पूरा जीवन ऐसे बीत जाता। पूज्य गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा महाराज जिनकी प्रथम छवि यहां विराजमान है, अपने संपूर्ण जीवन में न कभी जूता न छाता न चप्पल न खड़ाऊं कुछ पहना ही नहीं अपने चरण में, और न कभी छाता लगाया, एक ही अचला रखते थे महाराज जी, दो अचला नहीं, दो लंगोटी नहीं रखते थे, एक ही लंगोटी रखते थे, एक ही अचला, एक ही लंगोटी और एक ही गमछा। संग्रह परिग्रह का नाम तो था ही नहीं, एक छोटा सा आसन इतना बड़ा उसी पे लेट जाते थे। और यहाँ खाक चौक में तो नीम के नीचे खाली तखत पर कुछ बिछाते ही नहीं थे, ऐसे ही बैठे रहते, देखा होगा खाली लंगोटी में ऐसे ही खाली तखत पर बैठे रहते। तो ज्यादा महाराज जी नहाते धोते भी नहीं थे, थोड़ा बहुत तो नहाते थे, लेकिन बरसात में जब खूब पानी बरसता भीतर नहीं जाते, एक मतंगा कहते हैं साधुओं में, उसका तूमा का आधा उसको जटाओं पे रख लेते जिससे जटाएं ना भीजे, और खूब पानी बरसता, खूब नहाते बरसते पानी में, और ऐसे ऐसे रगड़ते रहते। तो एक छोटी सी साफी रहती, उससे पोछते भी रहते, निचोड़ते रहते, और थोड़ी देर में जब पानी खुलता तो जैसे आकाश साफ होता ऐसे उनका श्रीअंग स्वच्छ हो जाता, ऐसे चमकता उनका ललाट और शरीर, जैसे राख की परत हट जाए और धड़कती हुई आग निकल आवे, ऐसा दिव्य स्वरूप उनका प्रकट होता। शरीर से सुगंध आती थी महाराज, सुगंध विलक्षण महात्मा थे। हमको जब उनके साथ पहली बार जाने का अवसर मिला तो उनकी साफी तो हमने धो दी, लंगोटी मिली नहीं, तो मैंने महाराज जी से कहा, महाराज जी आपकी कॉपिंग, बोले बच्चा साधुओं पर वो किसी चीज का दर्द नहीं रहता, लंगोटी का ही दर्द रहता है, ये कपड़ा इधर उधर खो जाता है, लंगोटी बदल जाती है, लंगोटी के बड़े बड़े इतिहास हैं, लंगोटी बदल गई तो झगड़ा हो गया, बोले एक ही लंगोटी रहेगी तो न उड़ेगी न चोरी होगी न बदलेगी, वो गीली ही पहनते थे, गीली गीली सूख जाए तो सूख जाए, न सूखे तो न सूखे, गीली ही लंगोटी पूरे जीवन पहनी, जब लंगोटी तार तार हो जाती है बिल्कुल उसकी आयु ही पूरी हो गई तो उसको विसर्जित करके दूसरी पहन ले। ऐसा तो किस प्रसंग में कह रहे थे हम ये बात है? हाँ हाँ, ये बात हम कह रहे थे भरत जी के प्रसंग में, जूता छाता चप्पल। तो हम उनके साथ हम उज्जैन कुंभ गए, तो उज्जैन से ओंकारेश्वर गए। अब आप समझते बैसाख में उज्जैन का कुंभ होता है, और बैसाख में गर्मी कितनी तेज पड़ती है, सन मुझे स्मरण नहीं है लेकिन शायद तीसरे कुंभ की या चौथे कुंभ की बात होगी उज्जैन के। अब हमारा जो कुंभ आएगा उज्जैन का, ये चौथा कुंभ होगा हमारा, तीसरे कुंभ की बात। तो महाराज जी के साथ थे, महाराज जी बोले चलो नर्मदा स्नान करावे ओंकारेश्वर का, ठीक है, तो महाराज जी के साथ गए। अब महाराज जी पैर में कुछ नहीं पहनते तो उनके साथ रहकर हम कैसे पहन सकते, और हमें तो इतनी गर्म में बिना कुछ पहने चलने का अभ्यास नहीं, लेकिन अब उनके साथ थे तो इसलिए पैर में हमने भी कुछ नहीं पहना। अब नर्मदा जी तक जाना था और बालू इतनी गर्म, जैसे वो भड़ भूजा के वो कड़ाही में फुटक फुटक फुटक जाते ना पांव, ऐसे लग रहे महाराज कि प्राण ही नहीं निकले, हम तो इतने परेशान हो गए। और महाराज जी आराम से, वृद्ध शरीर था, कोमल शरीर था, आराम से उसमें चलते चले गए और फिर वहां जाकर थोड़ी देर विराज गए। हमने कपड़े से हवा किया उनको, फिर उन्होंने स्नान किया, नर्मदा जी में बढ़िया से स्नान किया। उस समय महाराज जी जब विराज गए तो मैंने महाराज जी से कहा, महाराज जी कुछ पहन लेते, फिर यहाँ से गर्म बालू में जाना पड़ेगा। तब महाराज जी ने कहा, बच्चा अब तो नया बैराग साधुओं का है, कोई कुछ समझता ही नहीं, पुराने संत होते थे वो, जब तक गुरु महाराज विराजमान रहे तब तक जूता छाता चप्पल खड़ाऊ ये सब नहीं धारण करते थे, और चौकी पर नहीं बैठते थे कि चौकी तो गुरु महाराज का आसन है, चौकी पर हम क्यों बैठे। ये सब मर्यादाएं अब खत्म हो गई। हमने कहा, महाराज जी अब आप तो पादुका पहन सकते हैं। तो महाराज जी हंसने लगे, बोले सारा जीवन तो ऐसे ही बीत गया, अब मरने का समय आया तब हम पैर में कुछ पहने। हमने यहाँ खास चौक में खड़ाऊ मंगाई, महाराज जी खड़ाऊ पहन लें, उनकी स्मृति में हम लोगों को मिल जाएगी, खड़ाऊ पहन लें। महाराज जी बोले, ठाकुर जी ने तो नंगे पैर गैया चराई और तुम हमको खड़ाऊ पहना रहे हो। पर बहुत आग्रह किया तो थोड़ा उन्होंने चरण में उसको स्पर्श करा दिया, थोड़ा धारण कर लिया। ऐसा जीवन, तो ये संतों की रहनी, इसके मूल आचार्य कौन है? कि प्राचीन संतों की रहनी के मूल आचार्य भरत लाल जी। ऐसे आज भी चित्रकूट में मिट्टी खोद कर, गड्ढा खोद करके, गुफा बना करके संत भजन करते हैं, आपने देखा होगा, आज भी ऐसी गुफाएं हैं। ये सबके आचार्य भरत जी हैं। भरत जी ने ये भजन की पद्धति सिखाई, इस पद्धति से भजन करना। तो जब ते चित्रकूट ते आए नंदीग्राम खनि अवन दासी कुश पर्ण कुटी करी छाए प्रभु पद अजिन वसन। वस्त्र क्या पहनते? अजिन, कृष्ण मृग चर्म को ही वस्त्र के रूप में धारण करते हैं। फल आसन जटाधरी रहत अवधि चित दीने। एक एक पल अवधि का चिंतन करते, अब एक दिन हो गया, आधा दिन हो गया, अब उत्तरार्ध हो गया, आज पूरा दिन हो गया, 14 वर्ष में आज एक दिन कम हो गया, अब इतने दिन बाकी हैं। इस तरह से राम दर्शन की व्याकुलता पूर्वक प्रतीक्षा करते। प्रभु पद प्रेम नेम व्रत निरखत मुनि नमित मुख कीने। आपके प्रभु प्रेम को देख करके, आपके नेम को देखकर, आपके व्रत को देखकर बड़े बड़े मुनि भी नमित सिर कीन मुख कीने। बड़े बड़े मुनियों का मुख लटक जाता कि हम तो ऋषि मुनि महात्मा के रूप में प्रसिद्ध हैं, पर ऐसी साधना तो हम भी नहीं कर सकते। जैसा वैराग्य भरत जी का है, जैसा प्रेम उनका है, जैसी उपासना उनकी है। सिंहासन पर पूज पादुका बारही बार जुहारे। राजाओं को जुहार किया जाता है, बारही बार जुहारे। प्रभु अनुराग मांगी आयुष पुरजन सब काज समारे। पादुका जी से आज्ञा ले ले करके और फिर शासन करते हैं, प्रजा की सेवा करते हैं। तुलसी ज्यों ज्यों घटत तेज त्यों त्यों प्रीति सवाई जब ते चित्रकूट ते आए। सिंहासन पर पादुका सिंहासन पर प्रभु पादुका बैठारे निरपाधि नित पूजन प्रभु पावरी प्रीति न हृदय समा। नित्य पूजन करते हैं। मांग मांग आयुष करती करत राज काज बहु भांति। राम जी ने भरत जी को कहा था पालहु पुहुमि प्रजा रजधानी, प्रजा रजधानी का पालन पुहुमि के समान करना। इसी प्रकार से वही बात श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने भरत जी के लिए कहा पुहुमि। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। प्रेम मूर्ति श्री भरत लाल जी महाराज की जय। ऐसा अद्भुत श्री भरत जी का चरित्र है, भरत जी के जैसा चरित्र श्री भरत जी का ही है, दूसरे का ऐसा चरित्र नहीं है। श्री राम, जय जय राम, श्री राम, श्री राम, जय राम, जय जय राम। शब्द कोश के अनुसार पूमि शब्द का अर्थ पृथ्वी होता है, पृथ्वी का पालन करना, प्रजा का पालन करना। आज हम इस पद को पूर्ण ही करेंगे, थोड़ा सा बचा है क्योंकि कल दो कम से कम एक दो दिन दूसरे भरत जी के पद में लग जाएगा, इसलिए इसको हम पूर्ण कर देते हैं। थोड़ा ही समय, 5-7 मिनट और आप लोग बैठे। जयति संजीवनी समय संकट हनुमान धनुवान महिमा बखानी बाहुबल विपुल परमति पराक्रम अतुल गूढ़ गति जान की जानी जानी। भरत जी की जो गूढ़ गति है उसको तो केवल सर्वांतर्यामी रघुनाथ जी ही जान सकते हैं, पर राम जी से भी कोई कहे कि आप भरत जी की प्रेम की गूढ़ गति को जानते हैं तो कृपया उसका व्याख्यान कीजिए, उसका वर्णन कीजिए। तो मानस जी में जनक जी ने तो कह दिया भरत महामहिमा सुनु रानी जान ही राम। सर्वसमर्थ हैं, सर्वज्ञ, जानते थे न सक कहीं बखाने, पर वे भरत जी की महिमा का वर्णन नहीं कर सकते। ऐसी भरत जी की महिमा है, अद्भुत है भरत जी की महिमा। भगवान का एक स्वभाव है, भक्त वाणी ही सो प्यार है, प्रियादास जी की पंक्ति है भक्तमाल में। उनको अपने भक्तों की वाणी बहुत प्रिय लगती है। भरत जी ने कहा था ना मोरे शरण राम की पनी, तो ठाकुर जी ने कहा भरत जी ने अपनी वाणी से कहा मोरे शरण राम की पनी, तो अपनी पादुका देना चाहिए जिनमें पादुका की शरण में रहने का अवसर इन्हें मिले, पादुका जी से वही स्नेह प्राप्त करें जो मुझसे करते हैं, वही आज्ञा प्राप्त करें जो मुझसे प्राप्त करते हैं। और भगवान की प्रत्येक वस्तु चेतन है, इस बात को अच्छी प्रकार से प्रकट करके भरत जी ने अपने चरित्र के माध्यम से बता दिया। नहीं तो पादुकाएं तो जड़ होती हैं, वो क्या आज्ञा किसको देंगी, लेकिन पादुकाएं जी आज्ञा देती हैं और उनकी आज्ञा से ही सारा शासन श्री भरत जी महाराज करते हैं। भगवान की सब चीज दिव्य होती। देखो हनुमान जी को राम जी ने मुद्रिका दी, सीता जी की सुधि लेने गए, हनुमान जी ने राम जी ने हनुमान जी को मुद्रिका दी, तो हनुमान जी लंका में गए तो कैसे गए, कितने बड़े होके बन गए, मशक समान रूप कपि धरी लंक ही चले सुमिर नर हरी। मशक समान में मच्छर नहीं, मच्छर के जैसे छोटे, इतने छोटे हनुमान जी। अब हम आपसे पूछते हैं मच्छर कितना छोटा होता है, इतना छोटा, चलो त्रेता युग का मच्छर थोड़ा और बड़ा होगा, तो त्रेता युग में राम जी का आकार भी तो बड़ा ही होगा। आपको अनुभव करना हो तो चित्रकूट में फटिक शिला पर जाकर देखो, राम जी का चरण इतना बड़ा और इतना बड़ा है, मतलब इतना बड़ा चरण है राम जी का। उस समय का आकार है सब, कितना बड़ा चरण है राम जी। तो उनकी अंगुली भी उसी आकार में होगी और अंगूठी कितनी मोटी होगी। और हनुमान जी तो मच्छर जैसे हो गए, तो अंगूठी कहाँ रखी उन्होंने, भेद खुल जाता कि नहीं। मान लो अंगूठी लटका के भी चलते तो भी तो भेद खुल जाता कि अंगूठी कहाँ उड़ते वही जा रही है। लेकिन मच्छर के जैसा छोटा आकार हनुमान जी ने कर लिया, तो राम जी की अंगूठी भी दिव्य है, राम जी की अंगूठी और छोटी से छोटी होगी। तो भगवान के वस्त्र, भगवान के आभूषण भी सब दिव्य होते हैं, बड़े से बड़े हो जाएं, छोटे से छोटे हो जाएं। तो भगवान की कोई भी वस्तु जड़ नहीं है, सब चेतन है। इस बात को भरत जी ने अपने चरित्र के माध्यम से दिखा दिया। भरत जी को बरवीर कहा, श्रेष्ठ वीर कहा, इसका मतलब है ये युद्ध करने वाले वीर वीर नहीं है, अपने व्रत का निर्वाह अंतिम श्वास तक एक जैसा कर लेने वाला वही सबसे बड़ा वीर है, और अपने व्रत का निर्वाह करने वाला भरत जी के जैसा दूसरा कोई नहीं है। मेघनाथ की शक्ति से लक्ष्मण जी घायल हो गए, मूर्छित हो गए, राम जी विलाप करने लगे और सुखेन वैद्य ने कहा कि सूर्योदय के पूर्व तक यदि द्रोणाचल पर्वत से सजीवनी बूटी आ जाए तो लक्ष्मण के प्राण बच सकते हैं, अन्यथा नहीं। हनुमान जी चल पड़े। कथा आप सबको हनुमान जी के प्रसंग में हम विस्तार से कह चुके हैं, इसलिए उसको बार बार नहीं कहना। बीच में काल नेमी ने बाधा उत्पन्न की और काल नेमी को भी कल्याण कर दिया हनुमान जी ने। और हनुमान जी वहां से आए तो सूर्योदय के पहले ही ब्रह्म वेला में हनुमान जी पर्वत लेकर के आगे उपस्थित हो गए। तो हनुमान जी जब आ रहे थे उस समय एक घटना अयोध्या में घटी। हनुमान नाटक में हनुमान जी महाराज ने इस चरित्र को लिखा है और गीतावली में गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस घटना का संकेत किया। दो जगह हनुमान नाटक में हनुमान जी ने किया तो स्पष्ट वर्णन किया है, और गीतावली में संकेत रूप में इसका वर्णन गोस्वामी जी ने किया है। माता सुमित्रा को एक भयंकर स्वप्न हुआ। देखो माताएं विलक्षण होती हैं, उन्हें हजारों किलोमीटर कोसों दूर रहकर भी अपने संतान को कोई भी कष्ट हो जाए तो माताओं के आंचल में जलन खुजली होने लग जाएगी, या वो घबराने लग जाएंगी, या कोई सपना बुरा आ जाएगा। माताएं समझ जाती हैं कि हमारा अमुक हमारे बेटा या बेटी उसका तबीयत ठीक नहीं है और उसको वो दुखी है। ये माताओं को एक विलक्षण भगवान ने सामर्थ्य दी है। तो सुमित्रा माता को स्वप्न हुआ। उस सुमित्रा माता को स्वप्न ये हुआ कि लक्ष्मण जी राम जी की गोद में सिर रखकर पड़े हैं और रक्त वक्षस्थल से निकल रहा है और बंदर भालुओं ने चारों ओर घेर रखा है। जो दृश्य था वो माता सुमित्रा को स्वप्न में दिखा, शक्ति लगने का। माता घबरा गई। माता ने यह स्वप्न गुरु वशिष्ठ जी को सुनाया और श्री गुरु वशिष्ठ जी ने कहा ये घोर स्वप्न है, इस स्वप्न की शांति के लिए मैं मंत्रोच्चार करूंगा और तुम्हें आहुति देना होगा, हवन करना होगा। तो महाराज महर्षि वशिष्ठ हवन करा रहे थे अरिष्ट की शांति के लिए, दुस्वप्न की शांति के लिए, और भरत जी को आज्ञा दी कि मैं तो हवन कर रहा हूं और तुम धनुष्वाण लेकर के रक्षा करो जिसमें अनुष्ठान में कोई विघ्न न आ जाए। तो भरत जी धनुष्वाण लेकर के बैठे थे, बिना फर का बाण लेकर के भरत जी महाराज बैठे थे, और उसी समय श्री हनुमान जी महाराज विशाल पर्वत लेकर के अयोध्या के ऊपर से निकले। तो आकाश में इतना विशाल आकार देख करके भरत जी के मन में यह आया कि जैसा कि गुरुजी महाराज ने कहा है, वशिष्ठ जी ने कहा है कि कोई विपत्ति आ सकती है, इसलिए तुमको सावधान रहना है, कहीं अनुष्ठान में विघ्न करने के लिए कोई आसुरी शक्ति तो नहीं आई है, तो ऐसा मानकर श्री भरत जी ने बिना फर का बाण चला दिया। एक दूसरा मत और भी है कि भरत जी महाराज तो अस्त्र शस्त्र भी धारण नहीं कर रहे थे, वो तो केवल हाथ में माला ही रखते थे, तब क्या किया, बोले एक सींक पड़ी थी उस सींक को ही उन्होंने चला दिया। ऐसा भी कुछ महापुरुष भाव देते हैं, जैसे जयंत के पीछे राम जी ने सींक चला दी, ऐसी भरत जी ने भी सींक ही चलाई, ऐसा भी एक भाव है। तो जैसे ही, लेकिन मानसी में तो यही लिखा है कि बिनु फर सायक मारेऊ चाप श्रवण लगी तान, कान तक प्रत्यंचा खींच करके और बिना फर का बाण भरत जी ने मारा। बिना फर का बाण इसलिए मारा कि ये चला जाए यहाँ से, किसी को मारना नहीं चाहते हैं भरत जी, इसलिए बिना फर का बाण मारा। हनुमान जी महाबली है, इंद्र का वज्र भी उनकी थोड़ी से टकरा कर कुछ नहीं कर पाया, ऐसे हनुमान जी को वह बाण लगा और हनुमान जी राम राम कह करके मूर्छित हो गए। परेउ मूर्छि महि लागत सायक सुमिरत राम राम रघुनायक, राम राम रघुनायक कहते कहते हनुमान जी मूर्छित हो गए। अब देखो उस समय पर्वत कहाँ गया, इतना बड़ा पर्वत अयोध्या पे गिरता तो क्या होता बोलो, तो हनुमान जी की पूछ खड़ी हो गई और पूछ ने आकाश में अपने ऊपर ही पर्वत को रोक लिया। हनुमान जी तो बेहोश हो गए लेकिन उनकी पूछ सावधान है, वो पार्वती जी हैं। तुरंत पूछ ने पर्वत को अपने ऊपर, हाथ के पर्वत को पूछ ने, हनुमान जी की पूछ ने ऊपर धारण कर लिया और श्री भरत जी को बड़ी पीड़ा हुई। इसलिए महाराज जी हनुमान नाटक में लिखा है, तदा भरत वाणेन भिन्नौ हनुमान भरत दुर्दंड मुक्त कांड प्रचंड प्रहार मूर्छितो विद लिखिताक्षर पंक्ति लोपात प्राणन परित्यक्त मिच्छन पुंखावशेष भरतेषु ललाट पट्टो हाराम हालक्ष्मण कुतो हमिति ब्रुवाण। ललाट में वो बाण जाकर के हनुमान जी के लगा, ललाट में भरत जी का बाण, तो हाराम हालक्ष्मण कहकर के मैं कहा हूँ हनुमान जी मूर्छित होकर के गिरे। सम्मूर्छितो भूवि पपात गिरिम दधानो लांगुल चेख रुहेण सके शरेण। और वो जो पूंछ में जो बाल है ना गुच्छा, उन रोमावली के ऊपर ही हनुमान जी ने पर्वत को धारण कर लिया, ऐसे हनुमान जी महाराज। और उस समय भरत जी ने अपने प्रेम की आन दे करके श्री हनुमान जी की मूर्छा दूर की और जब हनुमान जी ने सारी बात सुनाई तो भरत जी बहुत रोने लगे, बोले धन्य है लक्ष्मण तुम प्रभु के काम तो आए, मैं तो प्रभु को पीड़ा देने वाला ही बना और आज जब तुम चिकित्सा के लिए जा रहे हो तो मैंने तुम्हारे उसमें बाधा उपस्थित की, अब दूर है कहीं विलंब न हो जाए, मेरे बाण पर बैठ करके चले जाओ, पर्वत के सहित भेज दूंगा। हनुमान जी के मन में आया मोरे भार चले किम बाना, फिर तो ध्यान में आ गया कि इंद्र का वज्र जिसके ऊपर कुंठित हो गया और एक बाण से हमें मूर्छित कर दिया, वे साक्षात भरत जी साक्षात भगवान महाविष्णु ही हैं, राम प्रेम मूर्ति हैं, ये सब कुछ कर सकते हैं। बोले नहीं, आप आशीर्वाद दें, आपकी कृपा से हम सहज पहुंच जाएं। हनुमान नाटक में ऐसा लिखा है कि हनुमान जी ने कहा भरत जी का बल और पराक्रम देखने की इच्छा से हनुमान जी ने कहा कि आपने मुझे घायल कर दिया, अब मैं इतनी लंबी यात्रा कैसे करूं, अब कैसे समय पर पहुंचूंगा। भरत जी बोले हमारे बाण पर बैठकर चले जाओ। तब हनुमान जी ने कहा नहीं, अब समझ गए कि आप तो भेज सकते हो पर आप आशीर्वाद दीजिए हम समय से पहुंच जाएं। और समय से पहुंच करके हनुमान जी ने लक्ष्मण जी को प्राण दान दिया। तो जयति संजीवनी समय संकट हनुमान धनुवान महिमा बकानी, आपके धनुष्वान की महिमा का वर्णन हनुमान जी ने किया। बाहुबल विपुल परमिति पराक्रम अतुल गूढ़गत जानकी जान जानी। आपका विपुल पराक्रम, आपका बाहुबल कितना अतुलनीय है, दुर्बल हो रहे हैं भरत जी तब इतना पराक्रम है, ऐसा अद्भुत आप में पराक्रम। बोले आपकी महिमा को तो जानकी जानी जानी, जानकी जानी माने जानकी प्राणनाथ श्री रघुनाथ ही आपकी महिमा जान सकते हैं, लेकिन जान ही सकते हैं, जान ही राम न सके, बखान बखान नहीं कर सकते हैं। अब अंतिम चरण, जयति रण अजिर गंधर्व गण गर्भ हर फिर किए राम गुण गाथ गाता मांडवी चित्त चातक नवाम्बुद वरन शरण तुलसी दास अभय दाता। भगवान श्री राम का राज्याभिषेक हो गया और राज्याभिषेक के पश्चात एक समय की बात है, राज्याभिषेक के पश्चात भगवान श्री राम के भरत जी के मामा जी कैकेयी नरेश महाराज युधाजित वे आए और आकर के उन्होंने प्रार्थना की कि भगवान सिंधु नद के दोनों तटों पर गंधर्वों ने अधिकार कर लिया है, बड़ा सुंदर फलमूल से सुशोभित वह प्रदेश था, शैलूष नामक गंधर्व की संतान हैं, उनकी संख्या 3 करोड़ है और बड़े उपद्रवी हैं, उन्होंने वहां के लोगों को रहना मुश्किल कर दिया है, आप कृपा करके समाधान करें। तब श्री रघुनाथ जी ने भरत जी को आदेश दिया, आप अपने दोनों पुत्र तक्ष और पुष्कल के साथ जाओ, तक्ष पुष्कल को उस क्षेत्र का राजा बना दिया जाए और उन गंधर्वों को कहो कि जब तुम देवता हो तो तुम अपने लोक की सीमा में रहो, धरती पर तुम्हारा अधिकार करना अच्छा नहीं है, यदि वो मानकर चले जाते हैं तो कोई बात ही नहीं, मानते हैं युद्ध के लिए आ जाते तो उनको दंड दो। तो भयंकर युद्ध महाराज हुआ, वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में वर्णन है, और भयंकर युद्ध में 3 करोड़ मलेच्छों का संहार श्री भरत लाल जी महाराज ने एक ही बाण से कर दिया, ऐसे पराक्रमी श्री भरत लाल जी महाराज। 7 दिन 7 रात्रि तक युद्ध हुआ लेकिन गंधर्व मर ही नहीं रहे थे, तब संवर्तक नामक अस्त्र का प्रयोग भरत जी ने किया और संवर्तकास्त्र का प्रयोग करते ही एक क्षण में 3 करोड़ गंधर्व जलकर भस्म हो गए। और ऐसे पराक्रमी केवल भजनानंदी महात्मा ही नहीं है, पराक्रमी भी हैं, सारे पक्षों को भरत जी के जीवन के उजागर कर रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। अंतिम में कहते हैं मांडवी चित्त चातक नवाम बुध वरण, मांडवी जी के, मांडवी जी का चित्त ही चातक है और नवघन श्री राम प्रेम के नवघन श्री भरत लाल जी हैं, और चातक के समान जैसे चातक स्वाति जल की प्रतीक्षा करती है ऐसे ही मांडवी निरंतर चातक की तरह जिनके प्रेम जिनके जिनकी प्रतीक्षा करती रहती हैं, माने जैसा अद्भुत प्रेम जिनका श्री भरत लाल जी के चरणों में है, चातक का जैसे स्वाति से प्रेम होता है ऐसे अनन्य प्रेम करने वाली मांडवी जी के सहित जो श्री भरत जी महाराज हैं, तुलसीदास उनकी शरण में हैं, और शरण किस लिए हैं, बोले अभय दाता, अभय दाता आप हमें अभय दीजिए, अर्थात ये कलयुग हमारे पीछे पड़ा है, इस कलयुग के भय से कली के दोषों से आप जैसा प्रेम मूर्ति ही हमें अभय दान दे सकता है। देखो मनुष्य अपने दोषों पर विजय प्राप्त करना बहुत कठिन है, क्योंकि एक जन्म के दोष नहीं है, अनेक जन्मों के दोष हैं, चित्त पर वे दोषों के संस्कार पड़े हुए हैं, उनको प्रक्षालित करना उनको धोना बहुत सहज नहीं है, बहुत सरल नहीं है, पर निरंतर नाम साधन करे, सत्संग करे, स्वाध्याय करे और सत्पुरुषों के चरणों का आश्रय ले तो सत्पुरुषों की कृपा से ही वह शुद्धांतकरण का हो जाता है, अपने दोषों पर विजय प्राप्त कर लेता है। मानो गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि कलिमल ग्रसित जीव अपने कलिजन्य दोषों को आप जैसे महान समर्थ प्रेमी अनुरागी संत के अभय दान से ही जीत सकता है। अर्थात आप मुझे स्वीकार करके अभय कर दीजिए। आप अभय कर देंगे तो कलयुग की हिम्मत नहीं है जो हमारी तरफ टेढ़ी नजर से देखे, तुलसीदास जी का कहना है। अर्थात आप अभय कर दीजिए। दूसरा भाव अभय करने का ये है कि राम जी कहते हैं भरतहु मोहिन अंतर काहू, भरत में और मुझ में अंतर नहीं है, तो हमने आपको कह दिया। अब राम जी के अनन्य प्रेमी आप हैं, तो आप जब अभय दान दे देंगे तो मेरी विनय की पत्रिका रघुनाथ जी के हाथ तक अवश्य पहुंच जाएगी। इसलिए आप कृपा करके मेरी विनय, मेरी पुकार, मेरी पत्रिका, मेरी प्रार्थना आप श्री रघुनाथ जी के दरबार में पहुंचावें। इन्हीं शब्दों के साथ आज की कथा का विराम होता है। 12 बज रहा है और आगे कल इसके आगे का जो पद है उसकी चर्चा भगवत कृपा से हम कल करेंगे। 40वां पद, इसमें शत्रुघ्न जी महाराज का स्मरण किया गया है। जय ति जय शत्रु कर के श्री शत्रुहन शत्रुतम स्वेन हर किरण केतु, ये शत्रुघ्न जी का स्मरण भगवत कृपा से हम कल करेंगे। आज यहीं विराम लेता है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम। श्री सीताराम चंद्र भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय जय। श्री राधे।